มันดีนะแต่ดีสุดชั่วเลยนั่นน่ะมันขัดกลับเลยนะมันซ้อนมันซับซ้อนเหมือนกันล่ะนี่มันดูเหมือนไม่หยาบนะแต่หยาบยังไงล่ะมันไม่หยาบใหญ่หรอกมันหยาบเล็กมันฟังแล้วมันกลับกันไปอีกนะมันหยาบละเอียดคำว่าหยาบเล็กก็คงจะไม่ชัดลงนะถ้าว่าใช้คำว่าหยาบละเอียดเนี่ยมันพอฟังได้นะมันหยาบละเอียดไอ้นี่ล่ะ มันมีอยู่ในพวกเราอยู่บ้างใครฝึกฝนอยู่คนนั้นก็คือจอมโจรมหาจอมโจรบัณฑิตที่เราด่ากันอยู่เนี่ยเราว่ากันอยู่เนี่ยเขาว่าเราว่าทั้งโลกมันซ่อนแฝงในโลกีมันเป็นโจรบัณฑิตอยู่โลกีนะอาตมาว่าจอมโจรบัณฑิตโลกีมันก็ไม่น่ากลัวเพราะว่ามันก็ทำแค่ลาภยศสรรเสริญโลกีสุขเราจะเป็นลิสยามันทำไมใช่ไหมมันก็ทำแค่ลาภยศสรรเสริญโลกีสุขมันเราไม่เป็นลิสยามันหรอกอย่างนั้นน่ะ แต่นี่ที่นี่มาแฝงโอ้โหเชิงชั้นยันชั้นก็ยังเป็นอริยะแม่แท้ๆขยะใหญ่เนี่ยน่ากลัวนะเนี่ยสุดโต่งสองฝั่งลึกซึ้งขึ้นถ้าไม่รู้ตัวซะตั้งแต่วันนี้ได้เปิดโปงกันออกมาแล้วแล้วก็ไม่รู้ตัวหมกมักอยู่ที่นี่ไม่มีวันจะช่วยได้แล้วไม่ว่าจะเป็นกามสุขคัลลิกะ ไม่ว่าจะเป็นอัตตะกิลมัฏฐานโยคซ่อนอัตตามานะเบ่งใหญ่ข่มฉันไม่เล็กฉันไม่ยอมไม่อ่อนไม่น้อมมันไม่ยอมจริงๆนะถ้าคนเป็นแล้วก็ยิ่งเมาก็คือไม่รู้ตัวเหมือนคนเมาคนละเมอไม่รู้ตัวทำออกไปแล้วก็ไม่รู้ตัวมารู้ทีหลังก็หมายความว่าละเมอแล้วคนจับได้แล้วก็ค่อยมาเตือนแล้วก็ค่อยมารู้ตัวไอ้แบบนี้ก็คนที่ยังโมหะเยอะ ยังเป็นคนโมหะมากถ้าลงโมหะมากแล้วไม่รู้แม้กระทั่งว่าโลภะโทสะของเราอย่างไรคนที่พ้นโมหะคือรู้ตัวไม่หลงตัวไม่หลงผิดไม่หลงไหลไอ้หลงไหลนี่แหละมันไม่รู้ตัวมันหลงไหลโอ้เพ้อเหมือนคนเพ้อน้องชี้นกว่าไม้ฉันก็ว่าไม้ตามน้องชี้กล้วยว่ากลายฉันก็ว่ากลายตามอะไรเงี้ยนั่นแหละคนละเมอคนหลงไหลไอ้คนติดนี่นะมันรู้ตัวเหมือนกันแต่มันไม่มีแรงสู้โอ้โหกิเลสมันแรง จะเอานี่มันติดไอ้อย่างนี้รู้ตัวแต่ว่ามันสู้ไม่ได้กิเลสมันจัดนี่หลงติดนะหลงไหลนี่ไม่รู้ตัวเลยเพ้อพกไม่รู้ตัวเองหลงไหลถ้าหลงติดนี่รู้ตัวแต่ว่ากิเลสมันแรงมันจัดแต่มันก็ยังเอาถ้าหลงผิดนี่ก็ไอ้อย่างนี้มันไม่มีปัญญาหลงผิดนี่ไอ้นี่มันกลับกันน่ะไปเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นดอกบัวเป็นกงจักรเห็นชั่วเป็นดีเห็นดีเป็นชั่วเห็นควรว่าไม่ควรเห็นไม่ควรว่าควร นี่หลงผิดนั่นในโมหะเพราะผู้ใดยังโมหะไม่รู้ตัวก็ตามหลงผิดก็ตามต้องแก้เมื่อหลงแก้หลงได้แล้วรู้แล้วทีนี้ก็ต้องสู้เรารู้ตัวแล้วเพราะถ้ามันยังไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่มีทางแก้ยังนึกว่าตัวเองถูกอยู่ยังนึกว่าตัวเองอะไรอยู่หรือเมาอยู่ก็ตาม มันไม่รู้ตัวมันงงๆเมาๆอยู่ก็ต้องพยายามมีสติสัมปชัญญะปัญญารู้อิริยาบถของตัวเอ๊ะเราทำยังไงกายกรรมวจีกรรมของเรานี่ก็มันเป็นกิเลสกามกิเลสอัตตามานะอย่างไรหยาบคายอยู่อย่างไรนี่ฐานของพวกเราลักษณะของพวกเรายังหยาบๆแบบโลกๆนั้นอำพรางเราไม่ทำไม่ทำหยาบๆอย่างโลกๆหยาบใหญ่ไม่ทำแต่เราทำหยาบละเอียดมันหยาบขยะ มันหยาบขยะหยาบหมักหยาบหมักหยาบหมกมันก็คือคนกวาดบ้านนะกวาดใหญ่เลยแล้วก็เปิดนี่ใส่กวาดทุกวันนะแต่ก็เปิดนี่ใส่ไว้เนี่ยกวาดโอ้ยคนดูนี่เกลี้ยงนะกวาดแล้วก็หมักหมกใช่แล้วล่ะหยาบหมักซ่อนแฝงพลางปิดบังไม่คนรู้หรอกแต่ตัวเองโอ้โหมันเยอะเข้าไปใหญ่เลยนะหมักเข้าไปใหญ่เลยนะแก้ยากนะคุณขืนทําไปเรื่อยๆยิ่งทําก็คือยิ่งหมักอย่างเงี้ยแล้วซ่อนแฝงคนอื่นมันไอ้นี่มันชั้นเดียวนะบอกว่าเอาเหมือนไปกวาดแล้วก็เอาใส่ไว้ใต้นี่แล้วก็หมักไว้เนี่ยมันเหมือนอธิบายชั้นเดียวแต่โดยลักษณะแล้วโดยลักษณะจริงแล้วมันไม่ชั้นเดียวนะการซ่อนพลางคนอื่นเนี่ยบังปิดแล้วไม่ให้คนอื่นจะเป็นกามก็ตามเป็นอัตตามานะของตนก็ตาม ตรงไปทั้งสองด้านนี่น่ะหมักเข้าไปโดยตัวเองก็โง่ลงโง่ลงไม่รู้ว่าตัวเองหมักเข้าไปทําไมแต่ดูเหมือนฉลาดฉลาดนั่นคือเฉกตาไม่ได้เกิดปัญญาญาณอะไรหรอกนะไม่ใช่ปัญญาญาณเฉลียวฉลาดนะแต่เฉกตาจะอยู่ทําไมมีชีวิตอยู่ทําไมอย่างนั้นน่ะมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะพรางตนเองให้ตัวเองชั่วต่ําเข้าไปใหญ่นี่ นั่นน่ะตรวจตัวเองนะนี่คือรายละเอียดของศีลปฏิปัมมาสุดตรงไป2ด้านที่เราเองเราเหน็ดเหนื่อยเปล่านะไม่แอคท่าเปล่าใช้เวลาบำเพ็ญไปว่างั้นน่ะนะมีศีลมีพรตว่างั้นนะบำเพ็ญนะแต่ละวันแต่ละคืนไปเสร็จแล้วก็กลายเป็นไม่รู้ไปตรงไปทางไหนล่ะเสร็จแล้วก็ตัวเองไม่รู้ตัวมันไม่จริงใจมันไม่ออกมาให้รู้แล้วก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมา สังกัปปสัมมาวายามะสัมมาสติเพื่อที่จะทําอย่างซื่อสัตย์อย่างซื่อตรงให้รู้ฐานของตนว่าโอ้ตัวเองได้หยาบมามากแล้วเอาตั้งปกตั้งใจใหม่เอาดีๆมันทําไม่ไหวก็อย่างแรงอย่างสูงตัวเองก็ต้องรู้ตัวเลยลดมานะลดอัตตาแล้วโอ้โหตัวเองต่ําจริงๆนะตัวเองยังไม่สูงจริงๆเลยต้องยอมรับแล้วก็พยายามอ่อนน้อมถ่อมตนแม้ใครจะได้มาปฏิบัติ 5 ปีแล้ว 10 ปีแล้วก็ตามอย่ามานั่งหยิ่งผยองอยู่อย่ามานั่งถือดีถือตัวซ้อนเข้าไปอีกไปกลายเป็นอัตตาเข้าไปอีกเป็นอัตตามานะเข้าไปอีกไม่ได้นะนี่ยังไม่ได้ขึ้นถึงสังโยชน์สูงสังโยชน์เสริงอะไรลงนะสังโยชน์เบื้องต้นนี่นี่ละขั้นแรกๆเนี่ยยังไม่เข้าท่าเพราะฉะนั้นสักกายะของเราก็คือศีลพรตที่ทําซ้อนซ้ําแล้วก็ยิ่งชั่วต่ําพุ่งตรงไปไม่ว่าในสายกามหรือสายอัตตามานะจับออกมาแล้วก็ทําให้พอเหมาะ เป็นสัมมาหรือมัชฌิมาสําหรับฐานะให้มันพ้นออกมาให้ได้เป็นขั้นตอนเมื่อได้เผลอไผลเมื่อได้ทําผิดไปแล้วมันก็จะไปกันใหญ่นะที่อาตมาพูดนี่นะเหมือนพระพุทธเจ้าท่านตรัสตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทําดวงตาให้เกิดทําญาณให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพาน พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้นี่ดูเหมือนภาษาง่ายๆนะแต่ที่จริงลึกซึ้งว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วอาตมามานึกถึงตัวเองเราก็ได้รู้นะด้วยปัญญาอันยิ่งเอามาอธิบายให้พวกคุณฟังเนี่ยมันได้รู้จริงๆมันได้เข้าใจจริงๆนะมันเกิดดวงตาทําให้ดวงตาเกิดทําให้ญาณเกิดมันมีญาณมีดวงตาเกิดที่เอามาอธิบายนี่เป็นญาณของอาตมาเป็นดวงตาของอาตมานะเมื่อเรารู้อย่างนี้ ถ้าอาตมาเป็นอาตมาก็ทําของอาตมาและก็ทํามาแล้วมันก็ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งไม่ใช่รู้เฉกตาเพื่อความรู้ยิ่งอันนี้เพื่อญาณปัญญานะเพื่อความตรัสรู้เพื่อความรู้ที่เป็นความรู้อันเป็นคุณธรรมของศาสนาเป็นญาณทัศนวิเศษไม่ใช่ความรู้ประเภทเฉกตายิ่งฉลาดเฉลียวยิ่งหมกยิ่งมักยิ่งซับยิ่งซ้อนยิ่งอํายิ่งพลาง ยิ่งทําให้ตัวเองต่ําลงไปหยาบหมักหยาบหมกชั่วหนักลงไปมันไม่ใช่สุดโต่งไปอย่างนั้นนี่เพราะเราอยู่ในโลกด้วยศีลพรตฟังให้ดีนะมันไม่ใช่ตัวหมายถึงตัวสักกายะเท่านั้นแต่ก็สักกายะซ่อนอยู่ในนี้นะตัวตนของกิเลสตัวตนของความไม่ดีของตัวเองซ่อนอยู่ในนี้ทั้งนั้นที่อยู่ข้างนอกเนี่ยแม้เราเหมือนศีลมันพรตเราก็ถือศีลถือพรต แต่เสร็จแล้วยิ่งสุดตรงไปเพราะงั้นก็ตรวจตราตัวเองให้พ้นศีลและปฏิปรามาสในความหมายที่อธิบายให้ลึกซึ้งซับซ้อนลงไปให้ฟังนี้ให้ได้สําหรับตัวพระนักปฏิบัติธรรมพวกเราข้างนอกเขาว่าเราเคร่งพวกอโศกก็เหรอมันเคร่งจะไปซัดกับมันเขาไม่รู้นะที่อาตมาอธิบายไปวันนี้ในข้างนอกเขาไม่ค่อยรู้หรอกนะพวกเรานะ พวกเรานะจะรู้พวกเรานะเป็นคนอื่นเขาไม่หรอกปุถุชนในคราบนักบุญโลกียชนซ่อนแฝงนะไอ้นี่ไม่ใช่ปุถุชนหาคำว่าหยาบนี่มันหยาบเพราะว่ามันปฏิบัติศีลปฏิบัติพรตเป็นนักปฏิบัติศีลพรตนะเป็นผู้ที่ปฏิบัติแล้วผู้ที่มีศีลมีพรตเนี่ย เพราะเขาอธิบายไปถึงขั้นว่าแค่จารีตประเพณีก็จารีตประเพณีที่มาจากศีลมาจากพรตมาจากยิทธังมาจากวิธีการที่ให้ปฏิบัติมีกฎมีระเบียบหรือมีหลักวิธีแล้วก็ปฏิบัติจึงเกิดประเพณีหรือจารีต คือมันจนกระทั่งกลายเป็นสิ่งที่ทําประจํากันอยู่มานั่งสวดมนต์น่ะนะโมตัสสะนี่ก็ศีลพจน์แล้วไม่ได้เรื่องอะไรหรอกตันสัมภังวันโตกินข้าวไปตลอดปีตลอดชาตินั่นแหละศีลพจน์ไอ้อย่างนั้นน่ะรู้ง่ายพวกเราเข้าใจแล้วแต่ของพวกเราที่อาตมารู้เนี่ยบอกกรรมฐานของตัวเองบอกกรรมฐานของพวกเราอย่างนั้นเราพูดเราก็หัวเราะเยาะเขาเหมือนเด็กๆแล้วเห็นมั้ยนี่น่ะมานะจะขึ้นนะ จะมีมานะถือดีไปข่มเบ่งเขาระวังของพวกเรานี่แหละมันก็มีชั้นเชิงของพวกเรานานเข้ามันก็จะกลายเป็นศีลพรตของชาวอโศกนะนี่มันไม่กินเนื้อสัตว์นะมังสวิรัติแต่อัตตายิ่งเบ่งเบ่งเบ่งเบ่งก็แค่ไม่ได้กินเนื้อสัตว์เท่านั้นนะโอ้ทำเป็นใหญ่แต่เสร็จแล้วอุดสุดโต่งไปอัตตกิลมัฏฐานโยมีอัตตามีมานะมหาศาลเข้าไปใหญ่เราว่าเราถือศีลถือพรตนะอะไรเงี้ยมันก็เป็นจารีประเพณีไม่กินเนื้อสัตว์เท่านั้นอะไรเงี้ยเป็นต้น ฉันไม่กินมื้อเดียวนะก็ขออภัยฉันกินมื้อเดียวฉันกินมื้อเดียวนะแต่ไอ้กินมื้อเดียวนี่แหละแล้วก็ทำให้ศีลพระของตัวเองยิ่งหยาบใหญ่หรือยิ่งซ่อนแฝงที่จริงนะตัวเองกินมื้อเดียวนะแต่ว่าอะไรก็ไม่รู้เชิงพลางไปแอบซ่อนไอ้นู่นไอ้นี่กินอยู่ไม่ให้ใครรู้ไม่ให้ใครเห็นด้วยแล้ววิธีการอย่างโน้นอย่างนี้ทำท่าทำทีอย่างโน้นอย่างนี้ ดีไม่ดีก็ทำป่วยทำเจ็บเนี่ยกินอาหารเสริมนะมั่งอะไรเนี่ยอะไรมั่งแล้วแต่เธอลีลาเขาเหลือร้ายอะไรเงี้ยนั่นแหละมันไม่รู้ตัวบางทีมันเมามันโมหะไม่รู้ตัวมันก็เป็นไปเองต้องรู้ตัวเองอะไรกันแน่เราเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นความเจ็บความป่วยมันเป็นความจริงหรือความไม่จริงอะไรแค่ไหนถ้าไม่รู้ตัวไม่โมหะอยู่นะเมาอยู่ไม่ได้ไปไหนรอดนะ เอาละคิดว่าพอสมควรนะในเรื่องที่ชี้จุดที่เป็นกรรมฐานของพวกเราโดยตรงให้ระมัดระวังนะเรื่องหยาบๆตรงๆก็คงจะเข้าใจไม่มีปัญหาแต่เรื่องที่ลึกซึ้งอย่างที่ว่านี้มันเป็นความหยาบหมักหยาบหมกหยาบร้ายมันดูไม่ใหญ่แต่ว่ามันก็ดูละเอียดทีนี้ขึ้นไปถึงกามราคะนะสังโยชน์ข้อที่ 4ก่อนจะไปถึงข้อที่4ที่5ที่6ไปจนกระทั่งถึงข้อ10นี่นะ ขอบอกดักไว้ซะก่อนว่าสังโยชน์ 3 สักกายทิฏฐิก็ดีวิจิกิจฉาก็ดีศีลปัตตปรามาสก็ดีนั้นใช้ตลอดทั้งพระโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์เพราะฉะนั้นแม้แต่จะเป็นพระโสดาสักกาย 3 นี่ยังใช้ไม่เป็นยังไม่รู้ว่าจะใช้อย่างไรไม่มีสังโยชน์ 3 นี้เลยเพราะฉะนั้นแน่นอนโสดาบันก็ไม่ได้เป็น เมื่อเป็นโสดาบันได้แล้วก็ใช้สังโยชน์ 3 นี้เป็นเมื่อใช้สังโยชน์ 3 นี้เป็นได้มรรคได้ผลก็เป็นพระโสดาบันได้เมื่อใช้เป็นพระโสดาบันได้ก็ใช้มรรคใช้มรรคหรือใช้วิธีหรือใช้สังโยชน์ 3 นี่แหละปฏิบัติเป็นพระสกิทาแล้วก็ใช้ปฏิบัติเป็นพระอนาคาเพราะก็ยังจะมีสกายะแม้จะเรียกเปลี่ยนไปถึงเป็นอนาคาแล้วไปเปลี่ยนเป็นอัตตาก็ตามก็เป็นตัวตนเหมือนกัน สักกายะต้องเห็นตัวตนกิเลสในฐานะของแต่ละฐานะฐานะสกิทาก็กิเลสสกิทาฐานะของอนาคาก็กิเลสอนาคาฐานะของอนาคาเป็นอรหัตตมรรคจะขึ้นไปสู่พระอรหันต์ก็เหมือนกันก็มีอัตตามีสักกายะหรือมีตัวตนของกิเลสเหมือนกันและเราก็ต้องรู้ให้ชัดยาววิจิกิจฉาตั้งแต่รู้เป็นสัมมาทิฏฐิที่เรียกว่ารู้ จนกระทั่งพ้นมิจฉาทิฏฐิเป็นปรมัตถ์ไม่ใช่สักแต่ว่าสัมมาทิฏฐิแต่ว่าเป็นพ้นมิจฉาทิฏฐิอย่างผลโอ้ตัวนี้เองมันตัวตนของเราตัวการของเราในฐานของอนาคาในฐานของความจะขึ้นตัดสรู้เป็นพระอรหันต์ก็ตามก็มีสักกายะและต้องมีความรู้ที่ไม่ใช่มาทำอย่างลังเลวิจิกิจฉาแม้จะตัดหัวมันแต่เสร็จแล้ว อ้าวแล้วจะไอ้เนี่ยหัวมันนี่หัวมันอยู่นี่นะเนี่ยกิเลสตัวนี้หัวมันอยู่นี่ตัดหัวมันที่แท้ไปตัดเอาหัวไม่เท้าไอ้อย่างนั้นแล้วมันจะไปเป็นพระอรหันต์ได้ยังไงมันไม่ชัดเจนมันต้องแม่นรู้ยิ่งเห็นจริงจับมั่นขั้นตายชัดไม่มีวิจิกิจฉาและต้องมีศีลมีพรตที่ถูกสัดส่วนมีศีลมีพรตมีวิธีการที่ถูกตัวถูกตนถูกคุณลักษณะ ไม่จะทำสักแต่ว่าทำแล้วก็ทำไปแล้วไม่รู้ว่าได้มรรคได้ผลหรือเปล่าถูกตัวถูกตนหรือเปล่าเวียงปุ๊บเวียงปั๊บฟังกันอย่างกะลิเกไม่ถูกตัวอย่างนี้มันจะไปได้ปฏิบัติได้มรรคได้ผลอะไรฐานไหนก็ตามเพราะฉะนั้น3สังโยชน์นี้ใช้รวดไปจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ อย่าไปเข้าใจตื้นๆเขินๆอยู่แค่แต่ว่าโอ้พระเป็นสกิทาอนาคาอรหันต์แล้วไม่ต้องใช้หรอกสังโยชน์พวกนี้พรวดเดียวไม่มีตัวตนหมดตัวกูของกูพรวดเดียวเลยเนาะอย่าหวังเลยไม่มีทางไม่มีทางที่จะกระโดดขึ้นไปด้วยความคิดมันต้องมีการปฏิบัติอย่างนี้เพราะงั้นต้องรู้สังโยชน์นี่คือเครื่องผูกทั้งนั้นเมื่อคุณไม่รู้เครื่องผูกทั้งหมดนี้ โดยความหมายที่จะอาตมาอธิบายฟังแล้วเพราะฉะนั้นตายขึ้นมาถึงพระโสดารู้แล้วว่าฐานของตัวเองนั้นคือแค่รู้คุณธรรมรู้โทษรู้ภัยรู้กิเลสหยาบๆต่ำๆเพราะฉะนั้นเราจะได้ฟังว่าพระอริยเจ้าหรือพระอรหันต์เจ้าบางคนบอกโอ้ท่านเป็นพระโสดาประเดี๋ยวเดียวเป็นพระอรหันต์แล้วก็โสดาคือรู้ความจริงถ้าผู้ใดมีบารมีแล้วว่าอ๋อในโสดานี่หมายความว่ารู้แล้ว มันเบลอๆมันไม่ค่อยรู้ตัวมันพอมารู้ตัวแล้วอ๋อบารมีเรามีเนี่ยนะจะรู้ตัวพับแล้วรู้ได้ทฤษฎีนี้มันมีทฤษฎีหลักเนี่ยใครได้มีทฤษฎีหลักนี่มาแล้วนะมันก็จะปฏิบัติได้ง่ายเพราะมันเคยมียิ่งมีมาแต่ปางไหนก็แล้วแต่คุณบำเพ็ญมาแล้วก็มาใช้ถูกแล้วก็ใช้ไปพริบเดียวมันก็ไม่ช้าถ้าคนที่มีบารมีอย่างมีภูมิมาทำเป็นอริยะชั้นต้นชั้นกลางในบำเพ็ญไปแต่ละชาติแต่ละชาติไปแล้วเนี่ย มันยิ่งง่ายนะมันดูเหมือนไม่ยากเนี่ยตมาเอาของตัวเองมาอธิบายให้ฟังตัวนี้คนไหนที่มันยังยากมันก็ต้องยอมจำนนตัวเองว่าเรามันยากนะเราไม่ใช่ง่ายบารมีเราไม่มีต้องอุตสาหะต้องภาคเพียรต้องอ่อนน้อมถ่อมตนต้องอย่าไปหลงระเริงอย่าให้ไปมีอัตตามานะเสริมซ้อนเข้าไป อย่าลืมว่าอัตตามานะนี้สักกายะตัวแรกที่สุดคืออัตตามานะนะไม่ใช่กามนะฟังให้ดีนะสักกายะนี่คือการถือตัวถือตนสักกายะคือการถือตัวถือตนนะอย่าเพิ่งไปพูดถึงว่าการถือหลงขันห้าเป็นตนอย่าเพิ่งไปพูดอันนั้นสักกายะตัวแรกเราอ่านมาแล้วเราบรรยายมาแล้วถือขันห้าเป็นตนอย่าเพิ่ง ถือตัวถือตนกูนี่แหละใหญ่ใครจะมารู้เท่ากูกูมีความรู้กูไม่มีฟังใครละกูเองนี่แหละใหญ่กูเองนี่ละรู้กูเองนี่ไม่เชื่อใครหรอกนี่ไม่ได้เห็นแม้แต่มิจฉาทิฏฐิข้อที่ไม่เห็นพระอริยะไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีสมณพราหมณาสมคตาเยอิมันจโรกังปรัญจโรกังสยังเขาประกาศให้ตายปากฉีกแสดงเอกประกาศไปเถอะข้าไม่ฟังข้าของข้านี่แหละนั่นคือถือตัวถือตน สักกายะตัวแรกนี่คือถือตัวถือตนเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าถือตัวถือตนนี่ไม่รู้เป็นเบื้องต้นเลยนะเมื่อใดปฏิบัติไปก็ยิ่งมีตัวมีตนแล้วมันจะไปได้อะไรกามราคะนี่คือตัวรู้ตัวว่าตัวติดอะไรไออัตตาเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวติดอะไร ไม่ใช่ติดอะไรล่ะกูเป็นกูกูติดแล้วมึงอยู่กับกูนิดแน่นเลยตาบอดเลยไม่เห็นด้วยแล้วมันจะไปรู้ได้ยังไงว่าจะตัดอะไรราคะอะไรติดอะไรก็มันติดอยู่ไม่รู้ว่าตัวเองติดแล้วนึกว่าตัวเองไม่ติดตัวเองไม่มีอะไรตัวเองไม่มีอะไรแล้วไม่ได้ติดอะไรไม่รู้ไม่ออกมองไม่ออกเลยนะอันนี้มาถึงขั้นกามราคะเอ๊ะทำไมมันไหวนะจะตีห้าแล้ว ยังไม่ทันได้ข้ามไปไหนเลยกามราคะคือความกำหนัดในกามความติดในกามคุณห้าความรักใคร่กำหนัดด้วยอำนาจกิเลสกามกามแล้วก็มาแบ่งกันซะสองอย่างกามตัณหาภวตัณหามาแบ่งกามอันหนึ่งมาแบ่งภวตัณหาอันหนึ่งตัณหากามตัณหาภวะว่างั้นนะทีนี้แยกกามราคะออกมาว่ามันติดในกามคุณห้า ท่านถึงแยกออกมาเป็น5ไม่เอาเป็น6ไม่เอาใจเอามันทวารตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเอกนะเพื่อที่จะแยกหยาบออกมาจากข้างนอกออกมาอยู่ข้างนอกชัดกามคือความใคร่น่ารักน่าใคร่ยินดีพอใจในกามคุณ5นะแยกมาเป็นกามคุณ5เลยเอาละตาหูจมูกลิ้นกายใจข้างนอกนี่แหละมันเป็นเหตุให้มันชัดขึ้นเพราะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือกินรูป รสกลิ่นเสียงหรือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเรียกนะโผฏฐัพพะมาแบ่งเป็นโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์เป็นแบ่งเป็นสองซะนะหรือเรียกโผฏฐัพพารมณ์ก็ได้นะธรรมารมณ์หรือโผฏฐัพพารมณ์ธรรมารมณ์คือทรงไว้ข้างในโ โพธัพพะคือมันสัมผัสผัสสะพุทธัสสะหรือโพธัพพะนี่เหมือนกันผัสสะที่พึงรู้แจ้งด้วยจักขุหูจมูกลิ้นกายอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่รักยั่วยวนชวนให้กำหนัดมีอยู่เหตุเกิดแห่งกามคือผัสสะความดับแห่งกามคือเพราะผัสสะดับ ฟังดีๆนะตัวนี้ฟังตื้นๆชั้นเดียวแล้วก็เหมือนกับถ้างั้นก็ไม่ต้องมีผัสสะเพราะตาไม่ต้องเห็นรูปนี่ก็หมายความว่าดับกามได้คล้ายๆงั้นนะแต่จะพึ่งอย่าพึ่งไอ้แบบนี้แหละไปไม่รอดกันตรงนี้นะซื้ออาตมาเคยยกตัวอย่างว่าถ้างั้นก็ไม่อยากหรอกเมื่อไม่อยากได้รับผัสสะก็ไม่อยากอะไรนี่หลับตาเสียก็ไม่ได้รับผัสสะมันนี่มันง่ายแล้วก็หลงทางหลงทิศกันไปเป็นฤาษีแบบนี้เพราะฉะนั้นบอกว่าอยากให้มันถาวรไม่ยากหรอก ถ้ามันยังไม่ได้ผัสสะทางตาเอาเหล็กมาจิ้มตาให้บ่อยไปสองข้างเลยทีนี้ก็สบายได้ผัสสะแล้วก็แล้วดับแล้วตอนนี้สบายสบายแล้วหนำใจดีไหมมีทีปฏิบัติที่ง่ายที่สุดก็ไปนั่งหลับตาอยู่มันก็ยากเดี๋ยวมันก็ต้องลืมเพราะว่าตามันไม่บอดมันก็มีผัสสะอยู่สิมันโอ้ไม่มีโรธสักทีหรอกมันไม่ดับเพราะฉะนั้นเพราะผัสสะดับเพราะผัสสะดับกิเลสกามจึงดับ มันก็โอ้ก็ไม่อยากหรอกเพราะผัสสะดับก็อย่าให้มันมีผัสสะสิก็เลยวิธีฤาษีก็ไปนั่งหลับตาเท่านั้นเอ๊ะหลับตามันก็ไม่ถาวรมันต้องเปิดตาอยู่ตลอดเวลาเอามาเลยเล็บแกล้มจิ้มเลยพรวดสองลูกตาดับไปเลยทีนี้เราไม่มีผัสสะทางตาแล้วหูเหรอถ้าลวงหูด้วยหูดวกไปเลยไม่ต้องมีผัสสะทางหูแล้วน่าละผัสสะดับแล้วหมดแล้วนี่กิเลสกามกามทางตาทางหูสบาย ไอ้ทะลวงจมูกนี่มันจะได้รับกลิ่นมั้ยเนี่ยมันประสาทมันไม่ใช่ที่รูจมูกด้วยนะมันก็ทําลายประสาทตรงหูตรงหมูกก็แล้วกันตัดลิ้นเนี่ยไม่มีประสาททางลิ้นแล้วตัดลิ้นทําลายสมองเลยนะเลิกเลยนะเรียบร้อยหมดเลยทั้ง 5 6 ทวารเลยบรรลุนั่นน่ะรวมยอดเลยเล่นทําลายสมองซะเลยไม่ต้องรับประสาทอะไรเลยนะฮะ ถ้าตัวตายเลยโอ้แม่ลัทธินี้นี่ไปกันใหญ่แล้วเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเรามองหมากรุกชั้นเดียวบอกว่าเหตุเกิดแห่งกามคือผัสสะความดับแห่งกามคือเพราะผัสสะดับเนี่ยแล้วก็จะหมดเหตุแห่งกามจะไปมือถือกันนะเพราะผัสสะนั้นมันยังมีสังขารที่จริงสังขารดับไม่ใช่ผัสสะหรอก แต่ทีนี้แปลกันยังไงก็ไม่ทราบอาตมาเองก็ไม่ได้ไปเล่นพยัญชนะกับท่านโดยมากมายท่านแปลกันมานานแล้วเพราะผัสสะดับนี่แล้วมันตื้นๆนะเป็นฤาษีที่ถึงเป็นดับหูดับตากันอยู่ตลอดเวลาเป็นนั่งสะกดกินดับก็เลยกลายเป็นลัทธิอย่างนั้นไปนะไม่ปฏิบัติลืมตาไม่ปฏิบัติอย่างที่เรามีหลักฐานมันคานแยงกันเพราะฉะนั้นไอ้นี่มันก็ต้องไม่คานแยงกันนะไม่คานแยงกันทีนี้เราเอาความหมายว่าเพราะผัสสะดับจริงเหมือนกันเพราะผัสสะดับจริงเหมือนกัน เพราะผัสสะและดับฟังให้ออกเพราะผัสสะเพราะผัสสะนะและดับกิเลสดับเราต้องการอะไรดับเหรอในโลกขณะนี้เราเรียนมานักหนานะต้องการกิเลสตายเราต้องการกิเลสดับจิตวิญญาณจะเป็นต้องเป็นดับมันเป็นเหตุปัจจัยเท่านั้น เป็นองค์ประกอบขันธ์5เป็นธาตุรู้เป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์เป็นวิญญาณังอนิทัสสนังอนันตังสัพพโตปพังมันเป็นวิญญาณที่มันอธิบายยากมันก็เป็นธาตุรู้ที่มันอยู่กับเราไปนิรันดร์นี่แหละมันไปเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเรายังไม่ดับขันธ์5มันก็เป็นนิรันดร์ของตลอดไปที่มันเป็นอยู่ตราบใดที่ยังมีขันธ์5ที่บริสุทธิ์ได้มีพระอริยะมีพระอรหันต์ปฏิบัติถูกตามพระพุทธเจ้าได้คนก็จะมีวิญญาณนี่แหละเรียกว่าสิ่งนิรันดร์อยู่ตลอดเวลา วิญญาณนี่เราจะเรียกว่าสิ่งนิรันดร์ถ้าตราบใดปฏิบัติไม่ได้วิญญาณนี้ก็ไม่นิรันดร์เห็นไหมว่ามันต่างกันกับปรมาตมันวิญญาณคือธาตุรู้ละเอียดนะวิญญาณนี่ไม่ใช่กิเลสไม่ใช่วิญญาณแต่วิญญาณถูกกิเลสครอบงำวิญญาณจึงไม่บริสุทธิ์วิญญาณที่ไม่ใช่วิญญาณแท้เป็นวิญญาณปลอมเป็นวิญญาณเทียมเป็นวิญญาณที่ถูกอำนาจอันอื่นประกอบอยู่เพราะงั้นเมื่อการดับแห่งกามก็คือผัสสะแล้วก็ดับซ้อนดับกิเลสดับสิ่งที่ควรดับดับสิ่งที่ ต้องแยกแยะให้รู้ว่าคืออะไรที่ควรดับอย่างที่เราได้อธิบายมาแล้วในสูตรอื่นๆที่ชัดเห็นตนในรูปเห็นรูปในตนอะไรมันก็ชัดมันละเอียดมาหมดเลยเพราะฉะนั้นอันนั้นก็ไม่คานแย้งกับอันนี้จนกระทั่งมันเกิดอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอนิจจังเพราะเราทํานิจจังจนได้เพราะเราทําทุกขังจนหมดสุขขังจนได้แต่เป็นบุพสโมสุขนะทําจนกระทั่ง อนัตตากิเลสที่เป็นตัวตนนั้นเห็นมั้ยล่ะอัตตากับอนัตตาก็ซ้อนกันเหมือนกันผัสสะดับนี่เหมือนกันจนกระทั่งกิเลสที่เป็นตัวตนนั้นตัวตนดับเลยจนกระทั่งหมดตัวตนเหลือแต่ตัวตนก็เหลือแต่อรหัตตาไงก็เหลือแต่ขันธ์ 5 ที่บริสุทธิ์เหลือแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของแท้เพราะผัสสะแล้วดับได้ เห็นมั้ยว่าธัมมะนิคัมภีราทุทธสาทุรนุโพธาลึกซึ้งเห็นรู้ตามได้ยากเห็นตามได้ยากถ้าบอกว่าผัสสะดับเพราะผัสสะดับจึงเป็นฤาษีและก็ไม่แท้ไม่ได้มรรคองค์ 8 ไม่ได้ใช้มรรคองค์ 8ไปใช้วิธีการฤาษีเพราะความหมายแปลผัสสะดับที่ไม่คัมภีระ เห็นมั้ยเรียนกันมาอย่างเงี้ยพรตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เลยไปเอาแบบฤาษีหมดเลยมรรครู้ชั้นเดียวอาตมาถึงบอกว่าโอ้ถ้าอย่างงั้นมันเมื่อยอัตตกิริมฐานโยคน่ะมาเรียบร้อยง่ายๆตะปูคนละดอกไม่ยองยาวนักก็ได้มั้ยตุ๊กตาก็ได้หูก็ได้ก็เดี๋ยวก็หมดผัสสะเอาสบายเป็นอริยะไปเลยใช่มั้ยไม่ใช่เหรอเออยังตั้งสติดีเหมือนกันว่าไม่ใช่ มันไม่ยากอะไรนี่นะในที่นี้บอกในวิธีมาบอกว่าเหตุแห่งกามคือผัสสะความดับแห่งกามคือผัสสะให้ระวังเรียนรู้ผัสสะเหตุแห่งเกิดกามเหตุเกิดแห่งกามคือผัสสะก็บอกอยู่แล้วว่าชัดๆว่าเหตุเกิดแห่งกามคือผัสสะระวังเรียนรู้ที่ผัสสะมีผัสสะเป็นปัจจัยจะไม่ค้านแย้งกับสูตรอื่นๆไหนๆมีผัสสะเป็นปัจจัย ถ้ามีผัสสะเป็นปัจจัยไปตาหูจมูกลิ้นกายไปดับมันทะลวงมันเสลยนี่สมมุติอย่างว่าพัทลวงมันดับเลยไม่มีผัสสะเลยนะมันจะมีผัสสะเป็นปัจจัยได้ยังไงล่ะไปทะลวงตาทิ้งหรือไปดับตาซะหลับตาซะไม่มีผัสสะหูก็ดับซะเลยไปอยู่ในภวังค์ไม่มีผัสสะทางหูแล้วมันจะมีผัสสะเป็นปัจจัยได้มันคานเลยเห็นมั้ยนี่บอกเหตุเกิดแห่งกามคือผัสสะความดับแห่งกามคือเพราะผัสสะดับเพราะผัสสะและก็ดับ เห็นมั้ยว่ามันคัมภีร์ราแล้วลึกซึ้งเพราะผัสสะและเราก็ดับสิ่งที่ควรดับได้แยกวิเคราะห์ออกว่าอะไรควรดับอะไรควรตายถ้าพูดจริงๆแล้วอะไรควรฆ่าให้ไม่เหลือให้สิ้นซากให้ไม่มีตัวตนก็คือกิเลสตัวเหตุตัวตัณหาที่ไม่ใช่มลือทื่อ ปฏิปทาคือให้ถึงความดับแห่งกามอ้าวตอนนี้มันจะคานแย้งอีกชัดเลยนะปฏิปทาคือการปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกามคืออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ 8และอริยมรรคลืมตาหรือเปล่ามีผัสสะมั้ยล่ะลืมตาน่ะคานนี่กันเห็นมั้ยถ้าบอกว่าไม่มัวหลับตาละคานกันเลยมันได้ไปดับผัสสะมรรครู้ชั้นเดียวไปดับผัสสะไม่ให้ตาเห็นรูปไม่ให้หูได้ยินเสียง การได้ยินเสียงอยู่มันก็เป็นกิเลสกามได้นั่นมรรครู้ชั้นเดียวไม่ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นยิ่งมาถึงขั้นที่ 4 นะบอกปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งกามคืออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ 8 ใครปฏิบัติมรรคองค์ 8 ก็ต้องลืมตาทั้งนั้นสังวรสังกัปปะสังวรวาจาสังวรกัมมันตะสังวรอริอาชีวะปฏิบัติด้วยสัมมาทิฏฐิและวายามะกับสติมีสติให้รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ด้วย ให้รู้ในทวารทั้ง 6 สํารวมอินทรีย์สํารวมทวารทั้ง 6 ด้วยมันไม่ค้านแย้งกันนะถ้าไปหลับตามันจะสังวรทวารทั้ง 6 อะไรล่ะมันดับทวารทั้ง 5 ทั้ง 6เข้าไปแล้วหรือทวารเดียวหรือทวารจิตทวารเดียวเนี่ยมันไม่ใช่นะเห็นมั้ยความลึกซึ้งของธรรมะเนี่ยเพราะฉะนั้นจะไปเรียนกามคุณ 5 นี่มันดับทวารรับกามคุณ 5 ไม่ใช่เรียนรู้กามคุณ 5 ไม่ใช่เรียนรู้ 5 พวกคุณได้ปฏิบัติที่อาตมาสอนมาบ้างแล้วจึงพอฟังกันรู้เรื่อง ถ้าอาตมาไปอธิบายอย่างนี้กับพวกฤาษีที่เขาฟังกันมานั่นเขาจะเถียงคอเป็นเอ็นเลยเขาจะยึดถือเลยว่าอะไรวะมันไม่ใช่หรอกมันต้องอย่างนี้แหละมันง่ายนะของเขาทำมันง่ายนะแต่ของเขาทำมันไม่ถูกง่ายนะแล้วก็ไม่มีวันได้ไม่มีวันได้ง่ายจะดับกามราคะทวารทั้งห้าเอ๊ะทั้งนั้นจะมาพูดทำไมก็ดับทวารเดียวเนี่ยวิชาฤาษีมันซ้อนอย่างเงี้ย พอยิ่งมาบอกชัดเจนว่าปฏิปทาการปฏิบัติคืออะไรปฏิปทาคือการใช้มรรคองค์8ใช่ไหมความดับแห่งกามแล้วเราพูดให้มันชัดขึ้นไปอีกความดับแห่งกามบอกแล้วว่ากามท่านแบ่งเป็นกามคุณ5ตาหูจมูกลิ้นกายความดับแห่งกามคือมรรคองค์8ถ้าโยมมรรคองค์8ความดับแห่งกามคือมานั่งหลับตาสมาธิมรรคองค์8มีข้อที่8ว่าคือสมาธิเพราะฉะนั้นก็มาหลับหูหลับตาซะเลยไม่มีผัสสะ มันก็ฟังง่ายดีนะเห็นไหมหมากรุกชั้นเดียวง่ายง่ายเพราะธรรมะของพุทธเจ้าไม่ได้คัมภีร์ราอะไรเลยไม่ลึกซึ้งอะไรเลยเรียนไม่ยากเล่นไม่ยากไม่ยากจึงทำกันอยู่ง่ายๆเป็นขั้นอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาอาตมาไม่ได้มาเล่นลิ้นนะพวกเราได้ปฏิบัติมานี่มีฐานรองรับได้พิสูจน์อะไรต่ออะไรมาจนป่านนี้ คุณจึงเข้าใจได้ว่าอ๋อรูปก็ดีรสก็ดีกลิ่นก็ดีเสียงก็ดีมีสัมผัสเป็นปัจจัยแล้วตัวตนของกิเลสที่ได้พิจารณาทิฏฐิสู่สักกายทิฏฐิสู่อัตตานุทิฏฐิสู่อะไรคุณได้พิสูจน์มาแล้วตั้งแต่เหตุปัจจัยใดๆก็พิสูจน์มาคุณติดตั้งแต่อบายมุขของหยาบต่ำอะไรมาคุณก็พิสูจน์เดี๋ยวนี้สัมผัสเป็นยังไงผัสสะดับผัสสะและดับไหมดับได้ไหมใครทําได้แต่ละอย่างแต่ละอันของตัวเองย่อมเข้าใจที่อาตมาพูด เพราะผัสสะนั้นดับกามหรือตาหูจมูกลิ้นกายเหรอรูปย่อมเห็นรูปเป็นรูปไม่มีตัวตนนั้นในรูปแล้วเพราะผัสสะแล้วก็ดับได้แล้วเห็นไหมว่ามันลึกซึ้งเนี่ยมันลึกซึ้งจริงๆอย่างนี้เห็นไหม แล้วก็ของจริงคุณพิสูจน์ได้รู้ว่าโอ้อย่างนี้ไม่ต้องไปนั่งหลับหูหลับตามันดับแล้วมันดับถาวรด้วยมันดับสนิทด้วยมันดับเที่ยงด้วยใครมีอะไรเที่ยงสักอย่างสักเรื่องของตัวเองบ้างไหมแล้วเนี่ยฮะบุหรี่ชัดไหมสัมผัสเมื่อไหร่มันก็โอ้เห็นในปัญญาอันยิ่งนะก็ขอเสริมที่ท่านอธิบาย ท่านพรหมจริยโยอธิบายเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเมื่อวานนี้เสริมกันไปหน่อยนึงของท่านก็ถูกในเบื้องต้นนะมารุกชั้นเดียวเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติมันเป็นอุปโตภาคมันไม่ใช่ว่ามันฟังความหมายรู้อย่างที่ท่านพรหมจริยโยอธิบายจริงๆของวิมุตตินั้นน่ะมันเจโตคือจิตมันวิมุตติจริงเป็นเจโตวิมุตติอันไม่กลับกำเริบเรียกว่าอุปาเจโตวิมุตติ เป็นได้แล้วเนี่ยมันดับสนิทมันวิมุตติหลุดพ้นมันสะอาดเลยเป็นจิตสะอาดแล้วที่มันจะถอนสะอาดได้จิตมันมีกําลังที่จะสู้กิเลสสัมปัตก็ไม่ติดได้แล้วมันก็จะไม่เวียนกลับอีกก็เพราะมีปัญญาวิมุตติมีเหตุผลมีความรู้ดีว่าโถไอ้ขี้หมานี่มันมีปัญญารู้ว่ามันไม่ต้องไปกิเลสอะไรแล้วมันลวงเรามันไม่ได้รสอร่อยแล้วมันก็ไม่เหลือรสอร่อยในจิตจริงๆเจโตมันก็วิมุตติมีรสอร่อยและปัญญามันก็รู้ว่าทุกอย่างทุกเหลี่ยมทุกมุมอย่างจะอธิบายไปแล้วตั้งหลายๆคราว บๆแผลบๆจะไม่บ้อมๆแบมๆเลยจึงเรียกว่าปัญญานั้นช่วยให้วิมุตติด้วยไม่ใช่ความรู้ว่าอ๋อรู้ว่าทำอย่างไรนี่เป็นตัวผลแล้วอุปโตภาคของมันเป็นตัวผลเป็นวิมุตติจริงๆแล้วมันมีปัญญานั้นช่วยให้ถอนอนุสัยอาสวะแล้ววิมุตติด้วยปัญญาด้วยความรู้รู้ๆเลยนี่วิมุตติเพราะฉะนั้นจะเดินชนยังไงก็ได้เป็นโลกุตรจิตจะมีอยู่ยังไงก็ได้ผัสสะยังไงก็ได้ผัสสะกะโลพุทธสะโลกาธเมหิจิตตังยัสสะนกัมปติจะผัสสะโลกธรรมอันใดอย่างนั้นนี่ก็ใช่ไม่มีอโศกวิริชะสุกเกษมเปรมปรีนะอยู่อย่างนั้นน่ะไม่มีแม้ธุลีหมองธุลีเริงอะไรจะบับวิวผีหลอกนิดหน่อยอวิมุตติไม่มีเลยทำงานกับสิ่งนั้นโดยซ้ำ จะทำงานโรงบุหรี่ก็ทำได้แต่เรื่องอะไรเราจะไปทำมิจฉาอาชีวะอย่างนั้นนี่มันย้อนแย้งเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วนะถ้าโลกนี้ไม่มีงานอะไรให้ทำเลยเนี่ยมีแต่โรงบุหรี่นะเราก็ทำงานกับโรงบุหรี่ได้สบายเลยนะสัมผัสมันก็ไม่หวั่นไหวไม่เสพไม่ติดอะไรเลยแต่ถ้าเผื่อว่าจริงๆในโลกนี้มีแต่งานอย่างเดียวโรงบุหรี่อาตมาตายดีกว่าไม่อยู่ไม่เอาอยู่ไปทำไม เพราะมันไม่มีงานอะไรจะไปทำมันถึงมาหลอกกันมันให้มันเสียเวลาตายดีกว่าอยู่ไปก็ไร้บอย นะอนิกามราคะก็ไม่กามราคะก็ต้องพึงรู้อย่างนี้นะรู้เหตุเกิดแห่งกามคือผัสสะรู้ความดับแห่งกามคือเพราะผัสสะแล้วดับผัสสะแล้วก็มีดับ ปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งกามคืออริยมรรคประกอบด้วยองค์8ประการไม่ใช่ประกอบด้วยองค์หนึ่งให้เป็นนั่งหลับตาสมาธิลูกเดียวไม่ใช่ไม่ใช่องค์หนึ่งนะไม่ใช่องค์หนึ่งภาคปฏิบัติปฏิปทาปฏิบัตินี่องค์8องค์8จะเกิดนั้นที่จริงสัมมาสมาธินี่เกิดนี่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ปฏิบัตินะมันจะเกิดการปฏิบัติองค์7อย่างที่ท่านสอนไว้ในมหาจัตตารีสกสูตรนั่นนะเกิดสัมมาสมาธิแล้วความตั้งมั่นของสมาธินี่นี่ความแข็งแรงของจิตนี้มันจะก่อให้เกิดสัมมาญาณเพราะได กะวิริชะไม่มีเศษทุลีทุลีเล็กทุลีน้อยละเอียดละเอียดละเอียดละเอียดละเอียดเพราะสมาธิจึงเกิดสมาญาณจึงเกิดสมาวิมุตติเห็นไหมว่ามันต่อเนื่องกันอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าสมาธิก็คือตัวหนึ่งเดี๋ยวเด๋แข็งแรงตั้งมั่นเฉยๆไม่ใช่มันมีความต่อเนื่องกันไม่มีเหตุปัจจัยต่อกันมีผลต่อกันเพราะจิตได้ฝึกซ้อมมาแข็งแรงเพราะสัมกัปปะสวาจากัมมันตะเกิดการฝึกปรือองค์7นี่ทําให้เกิดแข็งแรงตั้งมั่นขึ้นมาอธิทั้ง3เจริญขึ้นเจริญขึ้นเมื่ออธิทั้ง3เจริญขึ้นจึงเกิดปัญญาเนี่ยมาเกิดสัมมาญาณและตัวที่สะอาดจะจริงเป็นสมาวิมุตติก็เพราะว่าได้ซักซ้อมได้ปฏิบัติจริงมีผัสสะเป็นปัจจัยมีผัสสะเป็นปัจจัยมีผัสสะเป็นปัจจัยจิตก็ยิ่งมุทุภูเตกัมมณีเยเป็นฌานเป็นวิมุตติเป็นฌานเป็นวิมุตติเป็นฌานเป็นวิมุตติเป็นฌานเป็นวิมุตติเป็นฌานเป็นวิมุตติไม่ใช่เรื่องง่ายๆและเป็นเรื่องจริงและเป็นเรื่องจริงผู้มาใหม่ๆไม่มีพื้นฐานก็ไม่รู้จะว่าไงนะไอ้ตอนนี้เค้ากําลังมันกันเขากำลังเจาะหาน้ำมันตอนนี้ชัยไปถึงคนที่มีธรณีวิทยาเนี่ยนะเจาะชัยน้ำมันเนี่ยไปถึงเฮ้ยถึงผนังไอ้ถึงไอ้ชั้นนี้แล้วนี่ใกล้เคียงแล้วใกล้เคียงมันกำลังจะเจอน้ำมันแล้วมันกำลังจะเจอน้ำมันแต่คนที่ไม่มีความรู้ทางธรณีวิทยาเนี่ยเจาะไปก็เจาะไปอะไรมาดูก็ไม่รู้เรื่องอะไรมาดูก็ไม่รู้เรื่องก็เจาะยิ่งลึกยิ่งเมื่อยเจาะยิ่งลึกยิ่งเมื่อยแต่คนที่มีรู้จากธรณีวิทยาเนี่ยเจาะลงไปเนี่ยโอ้โหชั้นนี้โอ้ใกล้เคียงใกล้เคียงชั้นนี้ยิ่งใกล้ยิ่งจะถึงน้ำมันมันต้องมีเหตุมีปัจจัยเขามีเชื้อโอ้แน่ยิ่งแน่ยิ่งแน่ยิ่งเจาะก็ยิ่งมันนะหรือว่าเจาะไปแล้วเจาะไปแล้วเขาก็จะรู้ว่ามันยิ่งห่างไกลเลยเว้ยมันไม่ใช่บ่อน้ำมันแน่ๆเนี่ยเจาะไปแล้วเนี่ยมันจะเจอบอกอุจจาระสารบ้างมันก็จะรู้นะนี่เห็นไหมยิ่งฟังคนยิ่งบอกโอ้โหมันเข้าท่านะมันยิ่งฟังมันยิ่งโอ้โหมันเฉียดเฉือนเข้าไปหาไอ้สิ่งที่เรามั่นใจที่เรายิ่งมีสภาวะรองรับนั่นคือเราไม่ใช่แต่เพียงความรู้แต่เรามีสภาวะของจริงเพราะอธิบายเข้าไปยิ่งมันยิ่งชี้มันยิ่งชัดมันยิ่งได้ปฏิบัติมาโอ้มันยิ่งมันแล้วมันแล้วแมนอิลีแฮงแมนแฮงแมนอิลีนั่นแฮงแมนอิลีนะทีนี้มาอ่านรายละเอียดของสังคยะสูตรนะเรื่องกามราคะดูอีกหน่อยนะท่านตรงนี้ท่านจ่าหวยว่าอย่าเผลอใจอย่าห่างใจนะเอาสำนวนอาตมาไปตั้งหัวข้อแต่ที่จริงนี่พระสูตรนะดูกระปิสูตรทั้งหลายบุคคลไม่สำรวมผัสสายตนะ6นั่นแหละเว้นการสำรวมในอายตนะใดย่อมเข้าถึงทุกข์ย่อมเข้าถึงทุกข์ก็ชัด นะบุคคลไม่สำรวมผัสสายตนะคือไม่อายตนะทั้ง6ของเราเนี่ยแล้วมันก็ผัสสะแล้วมันก็มีการกระทบบุคคลใดไม่ได้สำรวมในไปปิดตาแล้วได้สำรวมตาไหมฟังให้ดีนะมันลึกซึ้งนี่นะคำพีราธรรมาพุทธาถึงบอกว่าทุกวันนี้มันตื้นเขินไปหมดเพราะฉะนั้นผู้ใดไม่ได้สำรวมผัสสะทางตาไม่ได้สำรวมผัสสะทางหูไปปิดไอ้ปิดกับสำรวมสังวรไม่เหมือนกันนะต้องสำรวมสังวรต้องให้มีผัสสะต้องให้รู้อารมณ์ต้องให้รู้อาการต้องให้รู้นามรูปนะเว้นการสำรวมในอายตนะใดย่อมเข้าถึงทุกข์บุคคลเหล่าใดได้สำรวมระวังอายตนะเหล่านั้นบุคคลเหล่านั้นมีศรัทธาเป็นเพื่อนสองย่อมเป็นผู้อันราคะไม่ชุ่มอยู่เราได้ทำมาไหมมีเพื่อนสองก็คือมีสิ่งที่เราได้เมื่อผู้ใดได้สำรวมก็จะเกิดความเชื่อเริ่มต้นตั้งแต่เชื่อถือแล้วก็ไปเชื่อฟังศรัทธาแล้วก็ไปปฏิบัติพอปฏิบัติชักจะมีเพื่อนนะเธอได้ผลนะเว้ยเพื่อนคือคุณศรัทธาขึ้นคุณเกิดสัทธินทรีย์คุณเกิดวิริยะเข้าไปคุณเกิดสติสมาธิปัญญาขึ้นไปเรื่อยๆคุณเกิดอินทรีย์พระคุณได้มรรคได้ผลขึ้นเรื่อยๆคุณมีเพื่อน2แล้วมีศรัทธาเป็นเพื่อน2ยิ่งศรัทธาในระดับเป็นสัทธินทรีย์ศรัทธาพระเป็นตัวเชื่อมั่นเพื่อนตัวนี้เหมือนกับเป็นตัวเราเลยแม้เพื่อนตัวนี้ไม่ใช่เพื่อนซีเลยมันเป็นหนึ่งเดียวกันเลยเป็นเพื่อนสองเรียกว่าเป็นสองอย่างแต่เป็นหนึ่งเดียวย่อมเป็นผู้ราคะไม่ชุ่มอยู่เมื่อปฏิบัติมันก็จะมีเพื่อนสองช่วยกันไปทีนี้ก็ไล่ไปสิประเด็นบุคคลเห็นรูปที่ชอบใจและรูปที่ไม่ชอบใจแล้วพึงบรรเทาราคะชัดขึ้นไหมเห็นรูปนะไม่ใช่มาดับตาไม่ให้เห็นรูปนะชัดขึ้นไหมบุคคลเห็นรูปที่ชอบใจและรูปที่ไม่ชอบใจไม่ว่าจะเป็นผลักหรือดูดบอกแล้วไม่ว่าเป็นผลักหรือดูดคือกามทั้งนั้นน่ะกามมันต้องการออกมาต้องการออกนะมันกามทั้งนั้นแหละเพราะว่านั้นมันในภพเห็นไหมมันลึกซึ้งแต่ทุกวันนี้ไปแปลกลับกันซะเท่านั้นเองแล้วก็หยาบขึ้นตื้นขึ้นนะบุคคลเห็นรูปที่ชอบใจและรูปที่ไม่ชอบใจแล้วพึงบรรเทาราคะนี่เรียกว่ากามราคะพึงบรรเทาราคะในรูปที่ชอบใจและไม่พึงเสียใจว่ารูปไม่น่ารักของเรานะเพราะว่าเราเองเราเห็นรูปนี้พอเวลาเห็นรูปแต่ก่อนนี่เราเคยรักเสร็จแล้วก็เราบรรเทาราคะความจำมันยังจำได้อยู่แม้คนนี้เราเคยรักในตอนที่ทำไมเราเห็นเขาแล้วไม่น่ารักโอ้ยเสียดายทำไมไม่มันรักเหมือนเก่าล่ะเสียดายนะไม่พึงเสียใจว่ารูปไม่น่ารักของเราไอรูปนี้ไม่น่ารักแล้วนะทีนี้ก็เลยเสียใจโอ้อยากกันนั้นเลยกลับไปรักอย่างเก่าเหอะบ้าเหรอ เห็นไหมมันยอกย้อนมันกลับไปกลับมาเพราะเมื่อเวลาเราได้พิจารณาบรรเทาราคะในรูปที่ชอบใจและไม่พึงเสียใจว่ารูปไม่น่ารักของเราคือเราเห็นรูปไม่น่ารักเขาแล้วเราเห็นรูปที่ไม่น่ารักเขาแล้วรูปนี้แต่ก่อนนี่เรารักเดี๋ยวนี้เราไม่ก็ไม่รักแล้วก็พึงเสียใจอย่างที่ว่าสัญญามันยังจำได้เราก็เคยรักนะคนนี้เสียดายนี่แหละพวกที่ถือศีล8เนี่ยพวกถือศีล8เนี่ยแล้วก็ปฏิบัติอยู่ด้วยกันพยายามถือศีล8เคยอยู่ด้วยกันมาเคยรักเอาละหน้าบรรเทาราคะก็บรรเทาไปแล้วไม่สูงหรอกบรรเทาราคะกดได้ข่มได้อดได้แต่มันก็ยังมีมันก็น่ารักอยู่นะถ้าจะไม่รักซะก็เสียดายที่เคยรักกันมาคนที่ไม่ได้แต่งงานไม่เท่าไหร่หรอกนะเพราะมันพลากได้มันตัดไปแล้วมันก็เลิกกันไปเลยมันก็ไม่มาวันก็ยังเจอกันยังจำความหลังได้นะยังมีอะไรก็น่ารักน่าสงสารกันอะไรกันมันก็ซ้อนนะที่จริงมันก็ดีก็ก็เป็นญาติสิเป็นญาติกันแต่มันไม่หรอกมันหลอกเราสัญญาจำแล้วก็ไอ้ความที่กำหนดเพี้ยนนี่อะไรเขาเรียกอะไรสัญญาวิปลาสเนี่ยมันก็เป็นสัญญาวิปลาสไปได้นะมันกำหนดเพี้ยนเพี้ยนกำหนดไม่มั่นกำหนดไม่ถูกต้องตรงมันก็เลยกลายเป็นไม่ถูกแล้ว แทนที่ว่ามันจะกลายเป็นญาติติดธรรมกลายเป็นพี่เป็นน้องเป็นเลือดอะไรมันจะมีสัญญาเก่าที่มันยังมีอารมณ์อะไรเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วยังอยู่กับแฟนอยู่เนี่ยเอาล่ะเราปฏิบัติศีล 8 กันนะแล้วก็อยู่กันไปจนตายเนี่ยยากคุณแต่ถ้าได้เก่งเก่งถ้าได้เก่งแต่มันยากนะมันลับซับซ้อนมันสัญญาวิปลาสมันอะไรอะไรเหลื่อมมัน มันเหมือนกับเราจะพรากกันนะจริงเรากดข่มแต่แค่เมถุนธรรมนี่นะหรือว่าเราจะล้างแต่แค่เมถุนธรรมนี่นะกามราคะอย่านึกว่ามีแต่แค่เมถุนธรรมนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอื่นๆไม่ต้องไปทํากรรมหยาบพฤติกรรมหยาบอย่างเมถุนธรรมนะอย่างนั้นหรอกพฤติกรรมหยาบของคนคู่นะไม่ต้องทําแล้วก็ตามแต่มันยังมีอะไรอยู่ในอาตมาเห็นหลายคู่อยู่โอ๊ยอีกหลายชาติน้องแน่งอย่างนั้นน่ะเธอจ้าเธอจ๋างั้นน่ะพรากกันไม่ออกหรอก เป็นขี้หูกระทูดไอ้ขี้หูไอ้ขี้ทูดกับหูไม่เป็นขี้หูกระทูดขี้ทูดกับหูขี้ทูดเนี่ยอะไรรู้มั้ยเหรอโรคเรื้อนไอ้คนที่จะเป็นโรคเรื้อนเนี่ยมันขี้มักจะขึ้นที่หูก่อนพวกโรคเรื้อนขี้ทูดกับหูมันติดกันจังเลยมันอยู่ด้วยกันอย่างนั้นแหละยากนะแต่คนไหนมีวิบากก็ว่าไปก่อนเดี๋ยวจะหาว่าอาตมาไปพรากคู่เขา นะในยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆนะบุคคลเห็นรูปที่ชอบใจและที่ไม่ชอบใจแล้วพึงบรรเทาราคะให้แม่นเป้าพึงบรรเทาราคะในรูปที่ชอบใจและไม่พึงเสียใจว่ารูปไม่น่ารักของเราโอ้นี่เป็นรูปแต่ก่อนเคยรักเดี๋ยวนี้ไม่น่ารักของเรานะอย่าไปพึงเสียใจว่าเราไม่น่ารักแล้วเราจะเห็นไม่น่ารักได้ลงไปเรื่อยๆเพราะราคะเราจะจืดๆๆลงไปแล้วแล้วมันก็ซับซ้อนระวัง นะไม่เช่นนั้นมันจะกลายไปเป็นอะไรที่แฝงไว้เหมือนกันอย่างอื่นเหมือนกันนอกจากรูปแล้วเสียงกลิ่นรสทวารทั้ง5เหมือนกันหมดได้ยินเสียงที่น่ารักแล้วได้ยินเสียงที่น่ารักและเสียงที่ไม่น่ารักพึงสงบใจในเสียงที่น่ารักหรือพึงระงับราคะเนี่ยและพึงบรรเทาโทสะนะในเสียงที่ไม่น่ารักทั้งโทสะทั้งโลภะด้วยกันทั้งคู่อันแรกจะไม่มีโทสะไม่รู้มีแต่ชอบใจไม่ชอบใจมันต้องมีทั้งไม่น่ารักนะน่ารักและไม่น่ารักและไม่พึงเสียใจว่า เสียงไม่น่ารักของเรานะได้ดมกลิ่นที่ชอบใจ3เหมือนกันอ่ะทั้ง5ทวาร5กามราคะอันน่ายินดีและได้ดมกลิ่นที่ไม่สะอาดอ๋อมันภาษาเอาภาษาอะไรมาใส่นี่ดมกลิ่นที่ไม่สะอาดภาษาของบลิสเนี่ยเอาภาษาบลิสมาใช้ได้เหรอมีในนั้นด้วยเหรอได้ดมกลิ่นในพระไตรปิฎกมีอย่างนี้เหรอพิษที่ไม่สะอาดเลยเหรอ โอ้ภาษาพระไตรปิฎกเลยแล้วกลิ่นไม่สะอาดนี่เขาทะเลาะกันจะตายเลยกลิ่นสะอาดกินไม่สะอาดเขาบอกว่าพูดผิดภาษาทะเลาะกันจนกระทั่งบีบในกำไรไปในโฆษณาเขาให้ฟรีโอ้ดมกลิ่นที่ไม่สะอาดไม่น่ารักใครพึงบรรเทาความหงุดหงิดในกลิ่นที่ไม่น่าใครและไม่พึงพอใจในกลิ่นที่น่ารักใครมีครับอ๋อนะยืนยันแน่แล้วเขียนตัวแดงซะด้วยนะที่ไม่สะอาดนี่ ได้ลิ้มรสที่อร่อยเล็กน้อยและลิ้มรสที่ไม่อร่อยในบางคราวไม่พึงลิ้มรสที่อร่อยด้วยความติดใจและไม่ควรยินร้ายในเมื่อลิ้มรสที่ไม่ชอบใจที่ไม่อร่อยทุกวันนี้เราเจออยู่ทุกวันเนี่ยพอไม่ชอบใจแล้วก็ที่ไม่อร่อยก็ไม่ก็ชอบใจที่อร่อยก็ชอบใจนิดๆน้อยๆก็ตามระวัง นี่มันละเอียดนะพูดเล่นไปเห็นมั้ยให้บรรเทาราคะให้บรรเทาชอบหรือไม่ชอบผัสสะไปแล้วบรรเทาลิ้มรสแล้วก็พยายามบรรเทาราคะนี่เห็นมั้ยไม่ขัดแย้งกันไม่ใช่เป็นดับลิ้นตัดลิ้นเลยไม่ต้องสัมผัสบรรลือถือเลยเป็นไอ้เคโค้งเลยไม่ต้องมีลิ้นตาก็ไม่มีเป็นไอ้บอดหูก็ไม่มีเป็นไอ้หนวกว่านี่คือความลึกซึ้งซับซ้อนแล้วเขาไม่เชื่อนะเขาว่ามันชัดใช่มันง่ายๆตื่นๆไม่คัมภีร์ราที่เขาพูดกันนะอาตมาเข้าใจก็มาลุกชั้นเดียวง่ายๆงั้น ไม่ควรยินดีไม่ควรยินร้ายเพราะผัสสะอะไรอะไรไม่ใช่ว่าไปดับผัสสะไม่ให้มีผัสสะเกิด แต่ซ้อนลึกลงไปไม่ให้ยินดียินร้ายเพราะผัสสะอะไรอะไรผัสสะอยู่ผัสสะอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ต้องดับตัวที่เราปีเป้าหมายให้ชัดผ่านวันนี้ไปเรียนสังโยชน์หรือผ่านพุทธาภิเษกนี้ไปแล้วเนี่ยยังเป็นซื่อบื้ออยู่แล้วก็มันไม่ได้เข้าไม่เข้าห้องเรียนไม่ได้เข้าโรงเรียนไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัยอโศกแล้วมาลงทะเบียน แต่ไม่ได้เข้าห้องเรียนเข้าห้องเรียนแต่ก็ยังโง่อยู่สอบตกตะพึดรีพีทแล้วรีพีทอีกสอบซ้ำชั้นอยู่นั่นแหละนะเดี๋ยวเอ็กซามเหรอธรรมดามหาวิทยาลัยเขารีพีทกี่ทีแล้วล่ะเขารีทายเลยอ่ะรีพีทสองทีเขาก็ไล่ออกเลย ที่นี่ก็ให้ปี๊ดหลายทีหน่อยให้สอบให้สอบซ้ำให้สอบใหม่หลายทีหน่อยอย่าเป็นนักเรียนอยู่ในห้องแต่มันก็เหมือนกับนักเรียนนอกห้องนอกโรงเรียนนอกมหาวิทยาลัยเลยต้องเป็นนักเรียนที่ให้ชัดมันลึกซึ้งไม่ได้จะเห็นความลึกซึ้งโอ้ธรรมะนี้ลึกซึ้งคัมภีร์ราตุลสารไม่ใช่รู้ได้ง่ายๆไม่ใช่เห็นได้ง่ายๆนะนรชนทั้งหลายที่สามปัญญาฟังแล้วมันน่าเศร้า โอ้นรชนทั้งหลายที่สามปัญญามีความสําคัญในกิเลสเป็นเหตุให้เนิ่นช้ายินดีอยู่ด้วยกิเลสโอ้เจ้าพระคุณเอ๋ยยินดีอยู่ด้วยกิเลสก็พวกเรานั่นแหละคนอื่นเขายังไม่ค่อยรู้กิเลสกันเท่าไหร่เราก็พูดแต่เรื่องหลับตาก็พูดแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ว่างกินว่างวางไปเลยโยนทิ้งไปเลยไม่ได้จับกิเลสมาบี้หูบี้หัวมาเรียนสัมผัสมันให้ชัด เรียนรู้หยาบกลางละเอียดอย่างไรหัวหางกลางปลายมันยังไงมันซับมันซ้อนมันเล่นเลยเจ้าเล่เอาเถิดยังไงอะไรต่างๆนานาเรียนมันจริงๆไล่ธาตุให้มันตายจนหมดเชื้อหมดสนิทจริงๆมันจึงจะแน่จริงๆเลยว่ามันเที่ยงมันมั่นคงมันไม่เวียนกลับอีกเป็นธรรมดาจริงๆนะเพราะฉะนั้นนรชนทั้งหลายที่สามปัญญามีความสําคัญในกิเลสเป็นเหตุให้เนิ่นช้ายินดีอยู่ด้วยกิเลสเป็นเหตุให้เนิ่นช้าเป็นสัตว์ที่มีสัญญา ย่อมวกเวียนอยู่มันมีความกําหนดจําวกเวียนอยู่ก็บุคคลบรรเทาใจทีนี้ที่ประกอบด้วยปัญจกามคุณคือกามคุณ5ก็บุคคลบรรเทาใจที่ประกอบด้วยกามคุณ5แปลเสลยนี่เขาเขียนลอกมาตามภาษามาจากพระไตรปิฎกปัญจกามคุณ5ทั้งปวงแล้วย่อมรักษาใจให้ประกอบด้วยเนกขัมมะเนกขัมมะคือการลอกกิเลสออกนั่นแหละ ไม่เช่นนี้ไปอยู่ป่าอย่างเดียวนะแม้พูดนี้เป็นออกแสวงหาเนกขัมมะเป็นผู้ที่ร่อนเร่ไปหาป่าหาเขานั่นประเภทหลงฤาษีอยู่ทั้งนั้นน่ะเนี่ยที่จริงก็คือปฏิบัติมรรคองค์8ของพระพุทธเจ้าให้ประกอบด้วยเนกขัมมะใจที่บุคคลเจริญดีแล้วในอารมณ์6อย่างนี้ในการใดในกาละใดในกาละนั้นจิตของบุคคลนั้นอันสุขสัมผัสกระทบเข้าแล้ว ย่อมไม่หวั่นไหวในที่ไหนที่ไหนก็คงไม่มีปัญหานะก็คงไม่หมายความยากอะไรใจที่บุคคลเจริญดีแล้วในอารมณ์6ในทวารทั้ง6มีอารมณ์อย่างนี้ในกาละใดในกาละนั้นเมื่อใดก็แล้วแต่เมื่อใดเมื่อนั้นขณะใดขณะนั้นจิตของบุคคลนั้นอันสุขสัมผัสกระทบเข้าแล้วย่อมไม่หวั่นไหวในที่ไหนไหน สุขสัมผัสอันนี้ก็ฟังแล้วก็เหมือนกับราเหมือนกับโลกียะแต่ที่จริงไม่ต้องไม่ใช่นะเมื่อเวลาเราได้ในอารมณ์ของเราในการใดจิตของบุคคลใดรู้เท่าทันอารมณ์แล้วไม่หวั่นไหวนะดูกราพิสุทธ์ทั้งหลายเธอทั้งหลายปราบราคะและโทสะเสียแล้วย่อมเป็นผู้ถึงนิพพานปราบราคะกับโทสะเท่านั้นแหละเป็นผู้ถึงนิพพานแล้ว ย่อมเป็นผู้ถึงนิพพานซึ่งเป็นฝั่งข้างโน้นแห่งชาติและมรณะฝั่งข้างโน้นก็เป็นโวหารฝั่งข้างโน้นก็อยู่ที่เรานี่แหละเราข้ามอกข้าสงสารได้แล้วก็อยู่ในฝั่งนี้แหละฝั่งโลกเก่ามาอยู่อีกฝากฟ้าหนึ่งในโลกใหม่ทํามือไปอย่างโน้นอย่างนี้อยู่นี่มันไปอยู่ไหนอีกฝากฟ้าหนึ่งมันก็อยู่ในนี่นี่แหละนะซึ่งเป็นฝั่งข้างโน้นแห่งชาติและมรณะคือไม่มีเกิดไม่มีตายอีก อยู่ในฝั่งข้างที่ไม่มีเกิดไม่มีตายก็คือกิเลสไม่เกิดกิเลสไม่ตายและเรามีจิตวิญญาณบริสุทธิ์นี่แหละถึงจะรู้มีญาณทัศนวิเศษมีจิตวิญญาณอันเกิดญาณแล้วเกิดธาตุรู้ที่บริสุทธิ์แล้วและเห็นของจริงแล้วว่าไม่มีมึงอยู่กับกูเลยกูก็คือธาตุรู้ญาณทัศนวิเศษที่มันยังเหลืออยู่ในขันธ์5ยังมีรูปนามขันธ์5มันจึงเป็นผู้รู้ถ้ามันดับตายไปแล้วเอาอะไรมาเป็นผู้รู้เรา มันต้องรู้ก่อนตายแล้วมันเป็นพระอรหันต์ได้ก่อนตายนิพพานไม่มีนอกไปจากจิตวิญญาณไม่มีจิตวิญญาณแล้วไม่มีนิพพานเพราะฉะนั้นจะเรียกว่านิพพานปรินิพพานก็คือมันรอบมันจบหมดแล้วมันไม่มีนิพพานอีกแล้วหรือมันเป็นนิพพานที่ไม่มีนิพพานอีกแล้วปรินิพพานคือมันพระอรหันต์เจ้าหรือพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วอนุปาทิเสสนิพพานธาตุไปแล้วไม่มีนิพพานอยู่ในภพไหนอีก แล้วจะต้องไปมีเมืองนิพพานอยู่ที่โน่นที่นี่มันจบนิพพานแล้วปรินิพพานรอบนิพพานแล้วมันสิ้นนิพพานแล้วมันไม่มีนิพพานอะไรเกาะต่อจากนี้อีกแล้วมันเลิกพูดเลิกทุกเรื่องเลิกทุกอย่างสําหรับผู้นั้นเราเลิกมันมีเลิกอย่างสมบูรณ์มีเสร็จแหมมันเสร็จจนเสร็จแหมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอาตมาก็ไม่มีภาษาต่อไปอีกแล้วมันมาก นะนี่จบมันไม่มีมันหมดฝากคโนนก็มันอยู่ที่ซึ่งเป็นฝากที่หมดชาติหมดมรณะนะดูกระมาลุงกยะมาลุงกยบุตรไม่ใช่มาลุมาลุงมาลุงคุณมาเขียนมาลุทั้งนั้นเลยมาลุงกยบุตรในธรรมทั้งหลายคือรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบ และธรรมะที่จะพึงรู้แจ้งแล้วเธอจะเป็นเพียงแต่ว่าได้เห็นได้ฟังได้ทราบเพราะฉะนั้นมันจะเพียงแต่เห็นภาษามันก็เหมือนได้สักแต่ว่าเพียงแต่ได้เห็นก็เห็นของจริงตามความจริงเท่านั้นจะเป็นเห็นด้วยรูปได้ฟังได้ยินเสียงหรือได้ทราบทางใดก็แล้วแต่ได้รู้แจ้งแล้วในกาละใดในกาละนั้นเธอจะเป็นผู้ไม่ถูกราคะยอมไม่ถูกโทสะประทุษร้ายไม่หลงเพราะโมหะ ในกาละใดในกาละนั้นเธอจะไม่พัวพันในรูปที่ได้เห็นในเสียงที่ได้ฟังในอารมณ์ที่ทราบหรือในธรรมารมณ์ที่ได้รู้แจ้งดูกัลยาณมาลุงกยะในโลกนี้ก็ไม่มีในโลกอื่นก็ไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองก็ไม่มีนี้แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์ฟังยากตรงนี้ดูกัลยาณมาลุงกยะบุตรในโลกนี้ก็ไม่มี ในโลกนี้ก็พูดกันแล้วว่าในโลกนี้คือโลกิยะโลกนี้คือโลกที่มีตาหูจมูกลิ้นกายในโลกที่ยังมีตาหูจมูกลิ้นกายนี้ก็ไม่มียังมีรูปนามขันธ์5นี่ก็ไม่มีถ้าจะแปลโลกหน้าว่านุลโลกที่ตายไปแล้วก็ไม่มีไม่มีกิเลสแม้เดี๋ยวนี้โลกนี้ก็ไม่มีในโลกหน้าก็มีโลกนี้ที่จะหมายความว่ามีโลกิยะอยู่เต็มนี่เขามี เราไม่มีเราอยู่โลกอีกโลกหนึ่งเราเป็นโลกุตระเราเป็นมนุษย์โลกุตระนะเขาเป็นมนุษย์โลกียะเขามีโลกนี้แม้จะมีเราก็ไม่มีโลกนี้เราก็ไม่มีโลกที่เรามีอยู่มันก็ไม่มีมันมีแต่ของธาตุบริสุทธิ์รูปนามขันธ์5บริสุทธิ์เป็นที่สุดแห่งทุกข์นี่เป็นเป้าหมายนะเพราะฉะนั้นในโลกทั้งสองไม่มี ในโลกนี้ก็ไม่มีในโลกอื่นก็ไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองก็ไม่มีไม่ว่าอยู่ที่ไหนๆมันก็ไม่มีไอ้ความไม่มีนี้แหละก็คืออะไรเราเน้นกันเหลือเกินเราเน้นกันแล้วเราว่าอะไรไม่มีก็คือกิเลสทั้งหลายนั้นไม่มีสติหลงไปเพราะเห็นรูปบุคคลเมื่อใส่ใจถึงรูปเป็นนิมิตที่รัก ก็มีจิตกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งมีความติดใจอารมณ์นั้นตั้งอยู่มีเวทนาอันมีรูปเป็นแดนเกิดเป็นอเนกทวีขึ้นและมีจิตอภิชฌาและวิหิงสาเข้าไปกระทบเมื่อบุคคลสั่งสมทุกข์อยู่อย่างนี้เรากล่าวว่าไกลนิพพาน เพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดปฏิบัติอยู่ปฏิบัติอย่างนี้เมื่อใส่ใจถึงรูป เป็นนิมิตที่รักจิตก็กำหนัดเสวยอารมณ์ก็มีความติดใจมีความติดใจในอารมณ์นั้นอยู่ก็มีเวทนานี่เห็นไหมท่านบอกว่ามีเวทนานะที่จริงเวทนายังมีนะรูปนามขันธ์5ของพระอรหันต์ก็มีเวทนามีเวทนาอันมีรูปเป็นแดนเกิดเป็นอันเนกทวีขึ้นและมีจิตอภิชฌามีจิตเพ่งกำหนัดและวิหิงสาวิหิงสาเนี่ยมันไม่ใช่อหิงสามันเบียดเบียนตนเข้าไปกระทบมีการเบียดเบียนตนเข้าไปกระทบแล้วเมื่อบุคคลสั่งสมทุกข์อยู่อย่างนี้เรากล่าวว่าไกลนิพพานบุคคลนั้นก็เหมือนกันตะทวารนี่ทวารตารูปทวารอื่นๆนี่เหมือนกันจนกระทั่งถึงทวารใจบุคคลนั้นรู้ธรรมารมณ์แล้วเหมือนกันกับนี้มีสติไม่กำหนัดในธรรมารมณ์มีจิตคลายกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นคลายนะตอนนี้ไม่ใช่มีนะบุคคลนั้นรู้ธรรมารมณ์แล้วนะรู้สิ่งที่ทรงเป็นอารมณ์อยู่ในตัวสติไม่กำหนัดในธรรมารมณ์มีจิตคลายกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นเราเป็นอยู่แต่จิตนั้นจิตเป็นจิตคลายกำหนัดทั้งไม่มีความติดใจอารมณ์นั้นตั้งอยู่ไม่มีความติดใจในอารมณ์นั้นตั้งอยู่บุคคลเมื่อรู้ธรรมารมณ์และเสวยเวทนาอยู่ตอนนี้กลับมาว่ามีเวทนาเมื่อกี้ไม่มีเวทนาเมื่อกี้มีเวทนาตอนนี้เสวยเวทนานะเพราะงั้นถึงบอกว่าคำว่าเวทนาเขาบอกว่าเวทนาดับสัญญาดับเนี่ยในภาษาที่เขาแปลในพระไตรปิฎกเนี่ยถึงบอกว่าแปลกันภาษามันตื้นน่ะมันที่จริงมันไม่เป็นความหมายอย่างนั้นหรอกมันเหมือนที่อาตมาพูดว่าเห็นไหมเราก็ไม่มีอัตตาแล้วเหลือแต่อัตตาอยู่มันก็เหมือนอาตมาใช้ภาษาพูดกับคุณนั่นแหละแต่ทีนี้ถ้าจะแปลจริงๆมาโดยให้คนตื้นๆฟังนี่นะจะแปลภาษาอย่างนี้ออกมาเป็นภาษากลางๆเนี่ยไม่ได้หรอกแต่อาตมาพูดกับพวกคุณเข้าใจสิเพราะว่าเราพูดกันมามากแล้วเรียนกันมามีขั้นตอนจับมั่นอะไรได้สัญญากำหนดรู้กันแต่ในโลกไปแปลงั้นขึ้นมาอย่างนี้นะดับเวทนาอาตมาพูดว่าถ้าดับเวทนาใช่นะดับเวทนาที่เรารู้ว่าเวทนานั้นควรดับอะไรแต่เมื่อมีรูปนามขันธ์5อยู่ไม่ได้ดับเวทนานะพระอรหันต์เจ้ายังมีรูปนามขันธ์5ยังมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะเวทนานั้นมีแต่เวทนานั้นไม่มีเวทนาไหนล่ะที่หมายเวทนานั้นดับนะอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็บอกแล้วกลับไปกลับมาและเสวยเวทนาอยู่เนี่ยบุคคลเมื่อรู้ธรรมารมณ์และเสวยเวทนาอยู่ทุกสิ้นไปแต่มีเวทนาไม่ได้บอกว่าเวทนาดับนี่มีหลายในพระไตรปิฎกมีหลายตอนนะเวทนาดับใช่เวทนาดับนั้นต้องอธิบายบ้างถ้าผู้ที่รู้เป้าหมายแล้วอธิบายนะถ้าไม่อธิบายแล้วมันก็สับสนนะเพราะท่านตรัสกับใครล่ะสอนชั้นไหนล่ะฐานไหนแล้วเรามาพูดภาษาเหมือนกับพูดกับภาษาอย่างพวกคุณหลายๆคนอาตมาไม่ต้องพูดรายละเอียดอย่างนี้ด้วยก็ได้บางคนพูดจะเข้าใจเร็วกว่านี้แต่นี่อาตมาพูดกับคนต้องเป็นพันก็เลยต้องพูดละเอียดหน่อยนะทุกสิ้นไปและไม่สั่งสมทุกฉันใดบุคคลนั้นเป็นผู้มีสติเที่ยวไปฉันนั้นมีสติเที่ยวไปได้แล้วเมื่อไม่สั่งสมทุกอยู่อย่างนี้เรากล่าวว่าใกล้นิพพานเพราะงั้นผู้ใดที่คลายกำหนัดได้จริงเสวยเวทนาอยู่ก็ตามแล้วก็พยายามดับเวทนาที่ควรดับทุกสิ้นไปไม่สั่งสมทุกฉันใดจะเที่ยวไปอย่างไรก็ใกล้นิพพานนะอ๋ออันนี้ท่านเอาสโลกแห่งอัฏฐะของอานาปานสติที่อาตมาเขียนเอาไว้เนี่ยมาลงไว้นี่ด้วยนะเมื่อผัสสะเกิดจะต้องรู้เท่าทันความเกิดนั้นที่ใจถ้าความไม่สบายใจในวงเล็บโทสะมูลทุกขนาดอุบัติจะต้องจัดการไม่ให้มีก่อนอื่นไม่ว่ากรณีใดๆแม้ความสบายใจในวงเล็บโลภมูลจิตทุกขนาดอุบัติก็อย่าหลงมัวเมาติดยึดมันเป็นอันขาดรู้ใจว่ามีโลภะโทสะหรือโมหรือไม่ขณะใดคือเมื่อนั้นพ้นโมหะทำใจให้พ้นโทสะพ้นโลภะในขณะรู้เสมอนั่นคือผู้เดินตรงลัดเข้าสู่นิพพานก็ใกล้กันเอาสโลกนี้มาสรุปคำที่อธิบายเรื่องของพระพุทธเจ้าในอันนั้นมาก็เป็นการสรุปได้เหมือนกันนะทำใจให้พ้นโลภะพ้นโทสะพ้นโลภะในขณะรู้เสมอนั่นคือเราผู้เดินตรงลัดเข้าสู่นิพพานด้วยทางเอกเส้นเดียวที่สร้างไว้โดยบุคคลที่ชื่อว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะนี่สโลกที่อาตมาเขียนไว้ตั้งแต่พ.ศ. 18 11 กุมภา 2518นะเขียน ไว้แล้วก็สรุปไว้นะซึ่งพวกเราหลายๆคนเข้าใจขึ้นแต่ก่อนนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าจะมีผลเข้าใจสโลกนี้ขึ้นมามากแล้วนะแล้วก็ค่อยๆรู้ไปเพราะยิ่งเรียนรู้สังโยชน์เรียนรู้อะไรรายละเอียดพวกนี้พิจารณายังไงก็ยิ่งชัดนะเอามาถึงปฏิฆะทีนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มะรืนนี้อีก2วันเท่านั้นแล้วลุยอีก5สังโยชน์ไม่หมดปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งในใจความหงุดหงิดใจความขัดใจความขัดเคืองใจคือความไม่สบายใจมันไม่สบายใจปฏิฆะสรุปง่ายๆความไม่สบายใจดูกระภิกษุทั้งหลายเวทนา3เป็นไฉนคือ1สุขเวทนา2ทุกขเวทนา3อทุกขมสุขเวทนานะก็คงไม่มีใครสอบตกกันนะเวทนา3อทุกขมสุขหรืออุเบกขานะมีสุขเวทนาทุกขเวทนากับอทุกขมสุขหรืออุเบกขาเวทนาเธอทั้งหลายพึงละราคานุสัยในสุขเวทนาพึงละปฏิฆานุสัยในทุกขเวทนามันไม่สบายใจปฏิฆะสรุปง่ายๆความไม่สบายใจดูกระภิกษุทั้งหลายเวทนา3เป็นไฉนคือ1สุขเวทนา2ทุกขเวทนา3อทุกขมสุขเวทนานะก็คงไม่มีใครสอบตกกันนะเวทนา3อทุกขมสุขหรืออุเบกขานะมีสุขเวทนาทุกขเวทนากับอทุกขมสุขหรืออุเบกขาเวทนาเธอทั้งหลายพึงละราคานุสัยในสุขเวทนาพึงละปฏิฆานุสัยในทุกขเวทนาพึงละอวิชชานุสัยในอทุกขมสุขเวทนาตัวนี้ลึกเมื่อผู้ใดละสุขรู้จักสุขซึ่งวิเคราะห์ให้ฟังแล้วว่าสุขโลกียะนั่นมันเป็นสุขเสพสมอะไรเนี่ยเป็นสุขเวทนาปฏิฆานุสัยก็คือความอึดอัดความไม่สบายใจเป็นทุกขเวทนาจะทุกข์เพราะว่าเราเองเราอยากเราใคร่หรือทุกข์เพราะว่าอะไรที่มันเหลือเศษอย่างงั้นอย่างงี้มันไม่ชอบใจอันใดก็ตามใจเธออยากใคร่ก็ไม่มีแล้วแล้วยังมีอึดอัดขัดเคืองมีมานะถือตัวถือดีมันยังตักไอ้นี่เนี่ยมันไม่ได้ดังใจข้าอะไรทั้งที่ไม่มีราคาอะไรแล้วนะอะไรก็ตามทำไปได้แล้วไม่มีราคานุไม่มีราคานุสัยแล้วก็ตามยังเกิดไม่สบายใจด้วยประการใดๆก็จะต้องล้างออกมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์เสร็จแล้วพึงละอวิชชานุสัยเนี่ยแม้เราทำอุเบกขาทีนี้เอาละสุขเวทนาก็ไม่มีทุกขเวทนาก็ไม่มีแต่ยังอวิชชาอยู่ว่าเออไอ้นี่มันก็ดีนะมันสบายๆนะมันเฉยๆนะมันน่าจะอยู่กับมันไปอีกนิรันดร์นี่มันอวิชชาแล้วมันไม่ใช่ของกูมันไม่ใช่ของคุณหรอกไม่ใช่นิรันดร์หรอกมันเป็นองค์ประกอบเท่านั้นนะถ้าจิตนิดหนึ่งคิดว่าเออดีนะเราว่างละจิตว่างละอยู่กับจิตว่างนี่แหละแล้วก็มีจิตชอบนิดหนึ่งนะอย่านึกว่าเป็นอรหัตผลนะเป็นอนาคามีผลยังมีอัตตาอนาคามีผลแปลว่าอะไรรู้ไหมอนาคามีแปลว่าอะไรรู้ไหมนักท่องเที่ยวอนาคามีอนาคาริกะเนี่ยนักท่องเที่ยวมันจะอยู่มันยังไม่สูญโอ้ยมันจะท่องเที่ยวไปอีกนานนะแม้แต่ใจแป๊บนิดนึงว่าไอ้นี่มันน่าชื่นรื่นรมจริงเสร็จแล้วเรียบร้อยโรงเรียนอโศกเรียบร้อยมีตัวตนแล้วมีตัวตนแล้วเสร็จเลยนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการเกิดไม่ยากการเกิดไม่ยากการดับสนิทสะอาดสนิทยากจิตเป็นความจริงนะจิตเป็นธาตุที่จะเอาหรือไม่เอาจริงจิตมันเอานะจิตมันไม่เอานะแต่คุณจะเป็นอย่างนั้นได้ต่อเมื่อจิตของคุณสะอาดแล้วนะผลักไปทางไหนผลักไปได้จริงเป็นจิตที่อยู่ในอนาคามีภูมิไปหาอรหันต์นะจิตที่สะอาดไม่มีราคานุสัยไม่มีโทสานไม่มีโทสานุสัยแล้วนะไม่มีปฏิฆานุสัยไม่มีราคานุสัยเพราะงั้นอุเบกขาผลักไปนะปั๊บไปผลักไปนะปั๊บไปอวิชชาคุณจะผลักหรือไม่ผลักล่ะความไม่รู้ว่าผลักเสร็จไม่รู้ว่าผลักแต่ผลัก เสร็จนี่ยกตัวอย่างให้ฟังเพราะงั้นอวิชชานุสัยจึงไม่ใช่ของตื้นนะมันจะต้องรู้ธาตุความคิดของเรารู้อาการแนวโน้มของจิตของเราโอ้โหคำว่ากลางเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะแต่เอาเธอคุณอย่าไปกลัวอาตมาเป็นโพธิสัตว์อาตมารู้ดีถ้าคืนคุณจะพาซื่ออย่างนี้บอกตายต้องตายเป็นกลางกลางตายเลยเดี๋ยวเดินชนเสาเนี่ยคิดอะไรก็ไม่ได้ยินดีในอะไรก็ไม่ได้ไม่ยินดีในอะไรก็ไม่ได้ตายแน่เลยบ้าบ้าแน่ๆเรียนรู้ความจริงยินดีหรือไม่ยินดีเรียนจนกระทั่งเอาละมันยินดีก็รู้ว่ายินดีแล้วก็มาให้มันยินดีเมื่อไหร่ก็รู้อ๋ออาการอารมณ์ที่ไม่ยินดีเป็นอย่างนี้อาการที่ไม่ยินดีไม่ต้องไปมีเลยมันเป็นทุกข์พระเจ้ายินดีเราก็จะใช้ใจยินดีนี่ฉันทวิเรจิตจิตตวิมังสานี่ทำงานอยู่ในโลกเพราะฉะนั้นจะทำงานไม่สมใจทำงานแล้วมันผิดไปเออมันผิดไปเราก็รู้ว่ามันไม่น่ายินดีก็รู้แต่ว่าเออมันไม่ดีนะแล้วเราก็จะไปเศร้าหมองไม่ต้องเศร้าหมองเป็นแต่เพียงว่าเออเราต้องเข็ดหลาบเราต้องหยุดเราต้องระงับก็เป็นการรู้ตัวรู้สภาพแล้วอย่าไปทำสิ่งที่ไม่ดีที่ผิดพลาดทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีน่ายินดีนะก็อย่าไปดูดไปติดโอ้โหน่ายินดีน่าชื่นชมติดเป็นไปมากคุณก็จะมาฝึกเองอ่ะแล้วพอฝึกจริงอ่ะเมื่อเวลาคุณมีฐานสูงจริงคุณจะฝึกฐานสูงจริงที่อาตมาพูดนี่นะพวกคุณอย่าเพิ่งไปกลัวอย่าเพิ่งไปหลงไหลฐานนั้นฐานโพธิสัตว์นี่นะรู้สิ่งนี้จริงและรู้สิ่งนี้แน่ๆเพราะต้องฝึกอันนี้มากเลยไม่งั้นทำงานทำการอะไรอยู่จะติดมากเลยทำดีทำอะไรได้มากมายมันจะหลงติดมากเลยพวกคุณยังไม่ถึงโพธิสัตว์เราทำของคุณเองเท่านั้นน่ะจะไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วไม่ต้องกลัวคุณก็จะเรียนรู้เท่าของคุณแหละถึงเวลาตายมันก็จะรู้อ๋อกลางที่สุดเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ฝึกอยู่ฝึกอยู่ฝึกอยู่ฝึกมาฝึกมาก็คุณจะรู้ความจริงและเสร็จแล้วก็มันจะไม่มีอวิชชาเองนะแต่ต้องฝึกข้อสำคัญต้องฝึกเรียนรู้ว่าเราจะยินดีในดีนี่มันจะเราจะตายครับไปหาฐานมานะกันนะแต่ว่ามานะแล้วค่อยว่ามานะพรุ่งนี้จะต้องกระหน่ำกันหน้าดูนะมันละเอียดละออมันมากหลากหลายเหลือเกินนะเพราะนี่เป็นแต่เพียงฐานราคานุสัยราฐานกามราคะกับฐานปฏิฆะเท่านั้นนะพระโสดาบันก็ละกามราคะละปฏิฆะนะละกามละพยาบาทนั่นเองพระโสดาบันก็นั่นแหละปุถุชนมาเป็นโสดาบันก็ละอันนั้นแต่ว่าเหตุปัจจัยอะไรความหยาบขนาดไหนศีล5อนุอบายมุขเท่านั้นพระสกิทาคามีก็มาลดในเหตุปัจจัยที่สูงขึ้นมาอยู่ในโลกสูงขึ้นมาก็เหมือนกันอีกนั่นแหละก็ใช้สังโยชน์3ก็ใช้เหตุปัจจัยที่สูงขึ้นมาก็ละกามละพยาบาทเหมือนกันจริงๆก็ละนิวรณ์5ไม่ให้มาเป็นก้อนไม่ให้มาเป็นทีนังมิธรรมไม่ให้มากระด้างอยู่ในจิตไม่ให้มาฟุ้งซ่านอยู่ในจิตไม่ให้มามีวิจิกิจฉาต้องให้รู้อย่างละเอียดละออจริงแล้วก็ต้องไม่มีอวิชชานิวรณ์8นิวรณ์5กามพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจกุกกุจจาวิจิกิจฉานี่เป็นนิวรณ์หลักเสร็จแล้วนิวรณ์ละเอียดก็ไปอีกเราจะทรงไว้ซึ่งอะไรอวิชชาเป็นอันตรายนิวรณ์ที่7โอ้นิวรณ์ที่6วิชชาเป็นอุปการะเพราะฉะนั้นเราจะอยู่อย่างอุปการะเพราะเราจะต้องศึกษาต้องมีวิชาละเอียดละออยู่จนกว่าอย่างที่อธิบายไปแล้วเมื่อกี้คุณจะรู้เองว่าวิชาเป็นยังไงหรืออวิชามันเป็นยังไงคุณก็จะต้องไม่อวิชาจนได้แต่จะรู้ว่าอะไรจะอาศัยเพราะเราจะต้องอาศัยวิชาอาศัยวิชาระวังอย่าให้เป็นอวิชาที่โง่ฝังอยู่เพราะมันจะเรียนความฉลาดเรื่อยไปพระอริยเจ้าชั้นสูงพระอรหันต์เจ้าก็เรียนนิวรณ์8อาศัยแล้วเราก็จะไม่ติดอวิชชาคือไม่ติดวิชา2ปมุจฉะเป็นอุปการะอารติเป็นอันตรายนี่นิวรณ์ที่7เราจะอาศัยอะไรอาศัยปมุจฉะอาศัยความยินดีอาศัยความยินดีปมุจฉะอุปการะแล้วก็สร้างสรรค์เป็นไปอยู่มีชีวิตอยู่ยังเหลือขันธ์5จะต้องอาศัยปมุจฉะอย่าให้มีอารมณ์อารติมันเป็นอันตรายอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อกี้อธิบายไปแล้วนิวรณ์8ข้อที่8อาศัยกุศลเป็นอุปการะ อกุศลเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นเราจะสร้างนี่ต้องวิเคราะห์วิจัยให้ดีด้วยว่าอย่านะอย่าให้เป็นอกุศลเป็นอันตรายอาศัยกุศลยังกุศลให้ถึงพร้อมนี่นิวรณ์ทั้ง8นิวรณ์5เป็นเรื่องของตัวตนไปแล้วนิวรณ์ทั้ง8พระอริยชั้นสูงจะศึกษาเพื่อที่จะดับอวิชชานุสัยเมื่อดับอวิชชานุสัยไปได้เรื่อยๆจะเป็นประโยชน์แก่ท่านเรื่อยๆจะมีประมุชะอาศัยเรื่อยๆก็เป็นคนที่เบิกบานแจ่มใสเบิกบานแจ่มใสแต่เราก็รู้ว่าเรายินดีหรือไปหลงติดในเบิกบานแจ่มใสอยู่ในโลกที่แจ่มใสนั้นไม่ได้แต่ติดบ้างก็ดีอย่างมีโพธิสัตว์เยอะๆหน่อยติดก่อนก็ได้นะข้อสำคัญให้สะอาดจากกิเลสนิวรณ์5ให้สะอาดในโลกียะให้ได้จริงๆกันแล้วกันนะเสร็จแล้วเราก็จะรู้กุศลยังกุศลนี่ถึงพร้อมนะแต่ก็จะมาสร้างกุศลทำกุศลไปเท่านั้นเองนะแต่ที่จริงแล้วจะปรินิพานเป็นพระอรหันต์ก็ตามก็จะรู้นิวรณ์8นี่อย่างดีไม่ติดแม้แต่ปมุจฉะไม่ติดแม้แต่กุศลไม่ติดแม้แต่วิชาหรือความรู้นะถ้าจะว่าไปแล้วพระโพธิสัตว์นี่ตั้งเข้าไว้ตั้งแต่วิชาเลยติดวิชาไว้ก่อนอาศัยปมุจฉะไว้ก่อนอาศัยกุศลยังกุศลก็ถึงพร้อมไปเรื่อยๆสร้างกุศลปล่อยแล้วจะเกิดมาสร้างกุศลอาศัยวิชาแล้วก็อยู่กับปมุจฉะมันก็เป็นผู้รู้วิชาเป็นตัวผู้รู้ปมุจฉะเป็นตัวเบิกบานตัวกุศลเป็นตัวผู้ตื่นอยู่ในโลกก็จะต้องสร้างกุศลตลอดเวลาอย่าดูดายขนขวายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่อย่างนั้นนี่เป็นธาตุจริงของจริงเป็นอย่างนั้นนะภิกษุนี้เรียกว่าเป็นผู้นะเธอทั้งหลายพึงละราคานุสัยในสุขเวทนาพึงละปฏิฆานุสัยในทุกขเวทนาพึงละอวิชานุสัยในอทุกขมสุขเวทนาภิกษุนี้เรียกว่าเป็นผู้ไม่มีราคานุสัยมีความเห็นชอบตัดตัณหาได้เด็ดขาดเลิกถอนสังโยชน์ได้แล้วได้กระทำที่สุดแห่งทุกข์แล้วเพราะละมานะได้โดยชอบเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าจะตัดสังโยชน์ได้จริงก็จะต้องเป็นละมานะนี่ในฐานปฏิฆะนะปฏิฆะนะราคานุสัยย่อมมีแก่ภิกษุผู้เสวยสุขเวทนาไม่รู้สึกตัวอยู่ปฏิฆานุสัยย่อมมีแก่ภิกษุผู้เสวยทุกขเวทนาไม่รู้สึกตัวอยู่อวิชชานุสัยย่อมมีปกติไม่เห็นธรรมเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งเวทนาตามความเป็นจริงนะผู้ที่อวิชชานะเมื่อถึงขั้นอวิชชานุสัยอนุสัยอวิชชาเนี่ยมันจะไม่รู้ตัวในพวกเราเนี่ยอาตมาก็เห็นอยู่เยอะนะเขาแน่นอนละฐานยังไม่สูงมันไม่ค่อยรู้ตัวกันอาตมาถึงเอาชาคริยามาสอนนะพยายามตื่นพยายามรู้ตัวรู้นะวิจัยดูตัวเองนะเรายังมาลื่นทื่ออยู่เลยโถคนอื่นเขารู้แล้วตัวเองนะยังราคะก็ยังมีอยู่อย่างนั้นนะลีลามันก็มีออกมาแต่ไม่รู้ตัวแล้วมันก็ไม่รู้ตัวจริงๆโอ้จะทำยังไงให้มันรู้เนาะมีปฏิฆานุสัยคิดอย่างงี้บางทีก็หยาบๆออกมาซะตั้งใหญ่ซะด้วยนะท่าทางโอ้โหไม่ใช่ฟันสีเขียวหรอกนะฟันสีเขียวตาก็สีเขียวออกมาแล้วก็ยังไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวอยู่มันจะต้องตื่นนะต้องเป็นผู้ที่ชาคริยารู้ตัวนั่นนี่กายกรรมวจีกรรมของเราแสดงออกไปแล้วในคนอื่นเขาก็มองเห็นแล้วในตัวเองมองไม่ค่อยเห็นหรอกมันแสดงออกไปแล้วตามันไม่ค่อยเห็นตัวเองตามันนุ่นออกไปนอกนุ่นมันต้องใช้ญาณดูญาณใช้ญาณทัศนะดูตัวเองเออเรามีกายกรรมอย่างไรมีวจีกรรมอย่างไรพูดออกไปแล้วก็กลายเป็นการแสดงผีออกไปแล้วก็ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นราคานุสัยก็ดีปฏิฆานุสัยก็ดีไม่รู้สึกตัวอยู่อวิชชานุสัยย่อมมีปกติไม่เห็นธรรมมันไม่รู้ชั่วรู้ดีมันไม่เห็นธรรมเป็นเครื่องสลัดออกในเวทนาตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นในเวทนาของตนเองสุขก็ไม่รู้ตัวทุกข์ก็ไม่รู้ตัวโทสะมันก็ทุกข์ถ้าสมโลภสมโลภมันราคานุสัยมันก็สุขแต่ถ้าไม่สมโลภมันก็ทุกข์อยู่แล้วล่ะราคานุสัยนะบุคคลเพลิดเพลินอทุกขมสุขซึ่งมีอยู่อันพระผู้มีพระภาคผู้มีปัญญาประดุจปฐพีทรงแสดงแล้วย่อมไม่หลุดพ้นไปจากทุกข์เลยนะผู้ใดเพลิดเพลินในอทุกขมสุขนะก็ย่อมไม่หลุดพ้นไปจากทุกข์เลย พราะเหตุที่ภิกษุมีความเพียรละทิ้งเสียได้ด้วยสัมปชัญญะเธอชื่อว่าเป็นบัณฑิตย่อมกำหนดรู้เวทนาทั้งปวงครั้นกำหนดรู้เวทนาแล้วเป็นผู้อาสวะเป็นผู้หาอาสวะมิได้ตกของท่านไปตวงมันก็ผิดจริงๆด้วยเป็นผู้หาอาสวะมิได้ในปัจจุบันตั้งอยู่ในธรรมถึงที่สุดถึงที่สุดเวทเวทะความรู้นะถึงที่สุดเวทเมื่อตายไปย่อมไม่เข้าถึงความนับว่าเป็นผู้กำหนัดขัดเคืองเป็นผู้หลงดังนี้นะในความก็ไม่ได้ยากอะไรความก็ไม่มีความยากคือเป็นผู้ที่กำหนดรู้เวทนาแล้วก็เป็นผู้หาอาสวะไม่ได้เนี่ยเป็นผู้หมดในปัจจุบันคำว่าในปัจจุบันนี่สำคัญนะไม่ใช่ไปมีเอาอนาคตจะต้องกำหนด tense ให้ชัดเราเรียกอะไรภาษาไทยลืมซะแล้ว tense กาละหรือเปล่าการใช่ไหมเรียนมาแล้วไวยากรณ์ไทยดันผ่าไปจำได้ไวยากรณ์อังกฤษไวยากรณ์ไทยไปลืมได้การใช่ไหม tense ปัจจุบันนี่คือปัจจุบันกาละนะไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตกาละไม่ใช่อนาคตการนะเพราะฉะนั้นคำบอกว่าผู้หมดอาสวะหาอาสวะไม่ได้เนี่ยรู้อยู่เห็นอยู่เป็นปัจจุบันนั่นเที่ยวสำคัญนะเป็นปัจจุบันการเป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันเป็น continuous tense นะ present tense ก็ continuous เนี่ยpresent มันกลางๆ continuous tense นะที่จริงจะเป็นได้ทั้งหมดเลยถ้ามันจบแล้วเนี่ยมันเป็นทั้ง present tense เป็นทั้ง continuous tense เป็นทั้ง perfect tense เป็นได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าเนี่ยเป็นคำกลางๆว่าเนี่ยกาละนี่เป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้ทีเดียว continuous แล้วก็จบแล้วทีเดียว perfect tense จบแล้วมันแล้วนั่นนี่เห็นมั้ยกิเลสหมดแล้วหาอาสวะมิได้แล้วเห็นอยู่เดี๋ยวนี้ continuous และแล้วนะกิจนั้นแล้วกัตยานมียานเห็นว่าแล้วจบกิจเสร็จแล้วไม่ใช่เดี๋ยวเข้าหน้ายังเหลืออีกทำใหม่อย่างนี้ไม่เสร็จนะอย่างนั้นเรียกว่ามันไม่เสร็จมันเสร็จแล้วมันก็เสร็จไม่ต้องไปทำอีกในอนาคตเลยเพราะฉะนั้นในอนาคตไม่มีเป็นคนไม่มีอนาคตแต่เป็นคนที่มีอนาคตที่บริสุทธิ์จะว่าไปก็เป็นคนที่มีอนาคตบริสุทธิ์นะเพราะฉะนั้นผู้ที่กำหนดรู้เวทนาเข้าใจอาศัยเวทนาที่สะอาดนี่สุดท้ายก็เป็นคนกำหนดรู้ท่านก็บอกคนกำหนดรู้เวทนาแล้วเห็นไหมคำสอนของท่านไม่ค้านกันนะไม่ใช่ว่าเป็นผู้ที่ดับสัญญาเวทยิตตานิโรธคือการดับเวทนาดับสัญญาต่อมายังจำได้เลยในพระไตรปิฎกแปลไว้งั้นอ๋อสัญญาเวทนิโรธคือการดับเวทนาดับสัญญาภาษาอาตมาเข้าใจในเป็นภาษาบังรุกชั้นเดียวอ่ะใช่ดับเวทนาที่เรารู้แล้วว่าเวทนาอย่างไรที่ต้องดับสัญญาอย่างไรที่ต้องดับเรารู้อาตมาเข้าใจแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่างที่เราเรียนมาเป็นผู้ที่ดับซึ่งอะไรสัญญานะสุขสัญญาอะไรไม่นิจจสัญญานิจจสัญญาทุกขสัญญาอัตตสัญญาที่ผ่านมาแล้วอ่ะก็ไม่มีก็สัญญาอย่างนั้นดับไปสินะถึงบอกว่าเป็นความหมายอาตมาเขียนไว้ในทางเอกแล้วทั้งหมดขยายไว้มันต้องรู้ว่าสัญญาที่ควรดับสัญญาเวทยิตานิโรธก็ดับสัญญาขั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาอาตมาจำได้ว่าบรรยายไว้ในทางเอกนะก็สุดสิ้นเลยแม้แต่เนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาไม่มีหมดดับสัญญาที่ควรดับแล้วเวทนาที่ควรดับแล้วแล้วขั้นแล้วกำหนดรู้เวทนาแล้วเป็นผู้หาอาสวะไม่ได้ในปัจจุบันตั้งอยู่ในธรรมถึงที่สุดเวทเวทะความรู้ถึงที่สุดแห่งความรู้แล้วเมื่อตายไปย่อมไม่เข้าถึงความนับว่าเป็นผู้กำหนัดขัดเคืองเป็นผู้หลงดังนี้เพราะฉะนั้นถึงที่สุดนี้จะไม่หลงเลยเวทนาก็รู้เวทนาไม่เอ็นเอียงอุเบกขาก็ไม่หลงอุเบกขาเป็นตัวกูว่าเป็นสิ่งที่จะนิรันดร์เราจะต้องยินดีและจะต้องติดยึด ปลดปล่อยได้รู้ทั้งหมดว่าการปลดปล่อยคืออะไรเพราะฉะนั้นเมื่อตายจริงๆจะเป็นผู้กำหนัดขัดเคืองเป็นผู้หลงนั้นไม่มีจะเป็นผู้ไม่เข้าถึงความนับว่ากำหนัดขัดเคืองหรือเป็นผู้หลงจะไม่นับว่าอย่างนั้นเลยภาษาพวกนี้ละเอียดลึกซึ้งมากจะมีถ้าไม่มีภูมิฐานสูงฟังแล้วหลายคนฟังแล้วก็จะเข้าใจแต่ภาษาความหมายไปเฉยๆหลายคนจะรู้สึกโอ้โหเพิ่งจะรู้ว่าลึกซึ้งเมื่อท่านมาบอกว่าลึกซึ้งเมื่อท่านมาอธิบายว่าลึกซึ้งวันนี้เองพระไตรปิฎกนี่อ่านจบปริญญาเก้ากันไปหลายร้อยหลายพันคนแล้วอาจจะแปลเองด้วยซ้ำแปลเอาเองจากพระบาลีนี่แปลพวกนี้ออกมาเอาเองอาจจะไม่เหมือนนี่เท่าไหร่ด้วยซ้ำแปลตามใจชอบก็ได้แต่นี่ท่านก็แปลดีแปลอย่างนี้ก็แปลดีก็เข้าใจนะก็เข้าใจอย่างนั้นแต่ไม่ถึงเวทนะไม่เข้าถึงเวทไม่เข้าถึงเวทไม่ถึงที่สุดแห่งเวทไม่ถึงที่สุดแห่งเวทไม่ถึงที่สุดแห่งเวทอาตมาไม่จะดูถูกละไม่เป็นปัจจตังเวทิตโพเวทะนี่แหละเวทเนี่ยเวทิตโพวินยูหิไม่ได้เป็นวินยูชนที่มีเวทะแน่นอนท่านแน่นอนก็ต้องมาสอนอย่างเดียวกันทีมาทะเลาะกับอาตมาทำไมใช่ไหมมาสอนก็ยังอาตมาดีถ้าสอนยังอาตมาได้พาคนมาละเลิกอย่างนี้บางทีนี่อาตมาไม่อยากคุยนะคุยแล้วมันใหญ่ใช่ไหมเนี่ยพาบางคนมาลดละได้เนี่ยบางคนมาหลอกอาตมาหรือเปล่าโลภลดลงได้จริงหรือเปล่าจะกลับไปมีอีกเปล่านะกลับไปมีอีกเปล่าโลภที่มันลดได้บ้างแล้วอะกลับไปโทรศัพท์อีกเปล่าไม่นะพุทธาพิเศษคราวนี้แล้วเนี่ยไม่ค่อยโกรธเท่านี้แล้วต้องไม่ค่อยโกรธอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วให้ยิ่งไม่โกรธมีน้อยมีเล็กอะไรอีกปฏิฆาน้อยปฏิฆาเล็กอะไรอีกก็ต้องให้ลดลงไปอีกนะถึงจะถึงซึ่งความเจริญเนี่ยอาตมาว่าอาตมาได้พาพวกคุณมาวิสูตรถ้าผู้ใดเขาเข้าถึงเวทที่สุดแห่งเวทอย่างที่เขาเป็นเขาเรียนจบปริญญา9จบปริญญา18กันมาแล้วนั่นแล้วก็มาคุยทับถมข่มอาตมาว่าไม่ได้เรียนพระบาลีนั่นน่ะเขาทำได้หรือยังเขาต้องทำได้เขาทำได้เขาต้องทำทางที่เขาจะต้องพาคนมาทำได้เรื่องอะไรถ้าคุณจะพาคนมาพ้นทุกข์อย่างนี้ได้ใครก็ต้องทำคนที่เรียนธรรมะของพระพุทธเจ้ามาแล้วถ้าพาคนจะพ้นทุกข์ช่วยเหลือคนให้พ้นทุกข์มาได้ก็ต้องทำเขาก็ต้องทำอาตมาก็ต้องทำแข่งกันหน่อยสิบอกแล้วว่าคุยไปแล้วมันจะใหญ่แล้วเอาใครมั่งละลดมั่งจริงๆเอามาพิสูจน์ยืนยันกันสิสิ่งนี้แหละเป็นเรื่องจริงพูดไปแล้วมันเหมือนท้าทายพูดไปแล้วมันเหมือนคุยโตแต่ที่จริงอาตมาพูดสู่พวกคุณฟังให้พวกคุณได้รู้สึกว่ามันมีสิ่งรองรับมีฐานรองรับมีความจริงเกิดมีความจริงรองรับเมื่อคุณรู้สึกตัวว่าฉันเองฉันไม่ได้มาหลอกคุณไม่ได้มาหลอกอาตมาคุณก็ทำของคุณและคุณก็รู้สึกจริงคุณก็สึกลดละจริงรู้จักวูปสโมสุขเราลดความโลภความโกรธเราลดราคะลดปฏิฆาลงมาได้อย่างนี้มันเบามันว่างมันสบายมันไม่ทุกข์มันไม่อึดอัดขัดเคืองมีเงินน้อยมีลาภน้อยมียศน้อยมีของกินน้อยมีของใช้น้อยมันเรื่องขี้ผงเลยแต่เราได้สิ่งนี้เราเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่าได้น่ามีน่าเป็นยิ่งกว่าเป็นความประเสริฐกว่าพระพุทธเจ้ายกไปเลยเอาเป็นตัวอย่างเลยโอ้ท่านก็มียิ่งกว่าคุณมีท่านทิ้งยิ่งกว่าคุณทิ้งท่านโง่เหรอถ้าคุณเชื่อแน่ว่าพระพุทธเจ้าประวัติตำนานประวัติศาสตร์นั้นจริงยังไม่เพี้ยนอาตมาก็ยืนยันว่าประวัติศาสตร์ของพระพุทธเจ้ายังไม่เพี้ยนถ้าอย่างนั้นจริงท่านโง่เหรอคุณมีอะไรเท่าท่านคุณทิ้งอะไรเท่าท่านแล้วจะมามัวกราบท่านอยู่ทำไมถ้าท่านทำไม่จริงท่านทำไม่ดีแล้วมันสอดคล้องเหมือนท่านไหมเหมือนน้อยๆเหมือนนิดๆแค่นี้ก็น่าชื่นใจของเราเราก็จะรับรสอารมณ์รสเป็นธรรมะของเราเป็นธรรมรสของเราเองไม่ได้หลอกตัวเองจริงอย่างที่มันทำยังไม่ได้มันยังฟื้นมันยังทนมันยังอดทนมันยังสู้อยู่ก็สู้ต่อไปไอ้ที่ลดได้แล้วมันก็เป็นอารมณ์เป็นธรรมารมณ์เป็นรสของธรรมารสของเราที่เรารู้พึงรู้รสของธรรมะได้เท่าใดก็เท่านั้นถ้าได้มากก็จะรู้ว่าโอ้มันมากได้เป็นธรรมารสที่มากวิมุตติรสเป็นอย่างนี้ธรรมารสเป็นอย่างนี้ก็พึงเอารู้เอาเองทำเอาเองเอาละวันนี้ก็เลยเวลาไปอีกหน่อยนึงพอก่อน